Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ mâ kûnnâ lehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî mu'tisâmî illâ billâh yekad câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz تبارك وتعالى gelişimizde, gidişimizde, oturup dinlememizde, konuşmamızda, her türlü faaliyetimizde niyetlerimizi halis eylesin. Amin. Amellerimizi salih eylesin. Amin. Rızasına ulaşmayı arzulamak dışında bizlere ıvazlar, garazlar nasip etmesin. Amin. Mevla karışık işi sevmiyor. Bursa'daki sohbette bu hususta bayağı bir şeyler anlatmaya çalıştım. Tabii bir sohbet bir mevzuyu istihab etmeye yetmiyor. Bu bakımdan birkaç ayet-i kerime ve hadis-i şerif daha rivayet edeceğim inşallah. Mesele ilim meclisi olması, zikir meclisi olması, mübarek cuma gecesinin ihyası, işte Allah için toplaşmak, Allah için ayrılmak gibi, Allah yolunda kardeşler edinmek, ilmimizi artırmak vesaire. Birçok niyetlerle, salih niyetlerle buraya gelmiş bulunuyoruz. Allah Teala yolunda adımlarımızı ziyade eylesin. Amin. Günahlarımıza kefaret eylesin. Amin. Her bir adımımıza da dereceler ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Dünyanın vefası yok, cefası çok. Ve hepimiz hakkında da bitmek üzere. Ömürlerimiz çok kısa, nefeslerimiz sayılı. Vakitleri çok iyi değerlendirmek icap ediyor. وَاِنِمْرُنْ ذَابَتْ سَاعَةٌ مِّنْ عُمْرِهِ فِي غَيْرِ مَا خُلِقَ لَهُ لَجَدِيرٌ اَنْ يَطُولَ عَلَيْهِ حَسْرَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İmam-ı Gazali Hazretleri'nin nasihatlerindendir. Bir insanın ömründen bir saat, bir an, bir nefes yaratıldığı gayenin dışında geçse, yaratıldığı gaye ne? Allah-u Teala'yı bilmek. Allah-u Teala'nın marifeti, onu tanımak. İsimlerini bilmek, sıfatlarını bilmek, rızasına erişmeyi hedeflemek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, hani ahireti kazanmak, daha da ötesi rızasının cemalini kazanmak. Gaye bu. Fakat Müslümanlar, namaz kılanlar dahi bu hedefi şaşmış vaziyetteler. Nerede kaldı bu millet? Millete ne anlatacağız yani? Ömründen bir saat derken bir an, bir nefes kastediliyor. Yaratıldığı gayenin gayrında geçse, kıyamet günü o kişinin hasret ve nedametinin çok uzun olması revadır diyor. Yani çok pişman olacak. Dönüşü olmayan bir felaketle karşı karşıyayız yani. İmanımızı kurtarmaya uğraşıyoruz. Fakat aldığım haberler de çok üzdü beni yani. Ömer Faruk Hoca tam ehl-i sünnet bir hocamızdır hakikaten. Fıkıhçı. Allah nazardan muhafaza etsin. Çok hizmetler nasip etsin. Yazdılar, dergide yazıyor ya. Şimdi ehl-i sünnet müdafası diye de bir kitap hazırlamış. Ehl-i sünnet müdafası ilmi, biraz yani herkesin de anlayacağı dilden değil ama Mehmet okuyana, işte Meryem validemize dediği için işte ne de bir şeyler dedi ya ki Afrodit, mafrodit bir şeyler. Çift cinsiyet, Allah muhafaza, ya Rabbel Alemin. Ne pis iftira. Allah sahibine vebal olarak döndürsün dünya ahiret. Amin. İşte onlara reddiyeler var, işte onlara reddiyeler var, işte Mutezile'ye var vesaire vesaire. Bayağı kalın bir kitap. Ehl-i Sünnet müdafaasında, kader hakkında vesaire. Tabii biraz ilmi, hoca efendiler ilmi yazıyorlar. Ondan dolayı ama merak eden anlar yani. Merak eden anlar. Ehl-i Sünnet müdafaası. Lale Gül'de var. Efendim, okumasını tavsiye ediyorum. Hakikaten iyi emek edilmiş yani, iyi emek edilmiş. Bunlar hep kaynaklar, doldurmuşlar, kaynaklı yazmışlar ayetler, hadisleri. İnşallah çok istifade edersiniz. Efendim, faydalanırsınız. Dün gece bendeydiler, gece 3'e kadar işte ilmi müzakereler falan yapıldı. Diğer bazı hoca efendiler vardı tekamülden, İsmaila tekamülünden hocalarımızla. Yani denildiğine göre ne diyorlar onlara bilmiyorum işte. Ateizm biliyorum da bir de deizm mi, meizm mi? Deist ne oluyor? Peygamber'e inanmıyor. Peygamber'e mi inanmıyor? İşte bilmiyorum. Gavurca isimler çıkmış böyle. Deist, meist bir şeyler çıkmış. Yani şimdi bu tehlike bütün üniversitelere yayılmış. Allah'a inkar Celle Celaluhu çoğalmış. Sonra Allah'a inanıp da peygambere inanmayanlar, o Allah'a da inanmıyor demektir. O bir kısımda onlar çoğalmış. Bir kısım işte tamamen işte dinleri inkar edenler, böyle bir gençlikte çok artış kaydedildiği söyleniyor. Ben şaşırdım ya. Biz de zannediyoruz ki her yere İmam Hatip açılıyor falan da Müslümanların sayısı artıyor. Yani ne diyor geçen İmam Hatiplerden mi dedi? Ne dedi ki? Yani İmam Hatip demedi de başka bir siyasi teşkilatı söyledi. Neyse. Yani zannedersin ki Müslümanlar var orada. Oradan 40 tane genç diyor, Allah'a inanmayan genci Müslüman ettik diyor. Gençlik teşkilatından 40 tane Allah'a inanmayan genç Müslüman oldu diyor. Tabii Allah inansa, peygambere inanmasa o da Müslüman olamıyor da. Yani Allah'a inanması yetmiyor. Peygamber'e inanacak. Sonra amentü altı esastır. Bu altı esasa inanacak. Hiç amel etmese de kafir olmaz. Ama inanacak. Fakat gençlik böyle bir şeye kapılmış gidiyor. Dediler. Biz de şaşırdım yani. Ben dedim o zaman biz ağacın yaprağını, tozunu almakla uğraşıyoruz. Meğer ağacın dibinden kesilmiş. Kesiyorlar yani. Memleket bu hale gelmiş. Site açıyormuş birisi, bir kız mesela. Müslümanlar bana üye olmasın. Hemen 20 bin kişi üye oluyormuş artık. Bunlar nasıl Müslüman bunlar, onu mu kandırıyorlar, onu da bilmiyorum. Böyle bir acayip bir gavurluk prim yapmaya başladı yani. Allah inkar, peygamber inkar, şeriatı inkar falan prim yapmaya başladı. Yani ilahiyatların durumunu görüyorsunuz. 40-50 senedir bunların yetiştirdiği şuursuz adamlar, zaten amentü inkar ediliyorsa ilahiyatlarda, profesörler, din adına konuşan profesörler, Diyanet reisleri tarafından, efendim, hadisler delil sayılmıyor. Bu demek peygamberi devre dışı bırakmak demek, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisler delil sayılmıyor. Kadere iman kalmamış. İşte, İlmi Kelam Dalı Başkanı, Ankara'nın Şaban efendim denen adam, yazı mazı yok diyor. Duyur sesini verdik size tekrar. Yeniden ara ara tazeliyor. Şimdi bu kafa nereye getirdi bu işi? Getire getire buraya getirdi. Çünkü sen artık imamla uğraşmaya başladın. Müftüyle uğraşmaya başladın. Yani onların itikadının bozukluğuyla mücadeleye başladın. Sen millete iman aşlayacak, itikad aşlaması gereken makamda bulunan insanların itikadı bozuk olduğu zaman tuz kokmuş yani. Tuz kokmuş. Tuzu neyle tuzlayacağız? Tuz bitti. Yani alim denen, işte milletin fetva sorduğu adamların durumu bu. İşte Mustafa Öztürk denen adam tefsir profesörü diye geçiniyor. Üsküdar Belediyesi işte El Baraka sponsor oluyor. Onlar da diyorlarmış ki biz bilmiyoruz onlar kimdir. Biz nereye diyor? Vahiy yolu mu? Neydi adı? Vahyin yolu muydu, neydi? Kur'an Çalışmaları Vakfı ama şeydeki ismi Vahyin bir şey. Kur'an Vahyi Sempozyumu diye düzenliyorlar. Vakfın adı neymiş? Kur'an Çalışmaları Vakfıymış. İşte bunları yani haberdar olmamız lazım. Bir Müslüman Kur'an deyince biz de gidersiniz yani. Kur'an falan dersiniz, gidersiniz. Şimdi bu sempozyum bu cumartesi oldu. İşte Bursa'da da biraz değindim. Ama şeyini bulamadım. Kim şey etmiş? Elbaraka'dan arkadaş aramış bir tanesi. Ya işte biz hocamı çok seviyoruz falan. Bunun bizle alakası yok. Ya mübarek. Ben demiyorum ki Elbaraka dinsizlik yapıyor. Siz de Kur'an adıyla bilmem neyle sempozyuma giriyorsunuz. Ama niye sponsor olurken burada kim konuşacak? Bunu bir araştırmıyorsunuz. Bir Ehl-i Sünnet Birliği kurulamadı. Bizim hocalar bir araya gelemiyor. Ehl-i Sünnet İttifakı kurulamıyor. Şöyle bir müessese olsa da Elbarakası, Kuveyt Türkmen neyse ne kadar işte sponsor olacak oraya sorsa bu konuşmacılar Ehl-i Sünnet midir değil midir diye bu böyle bir birlik kuramadık yahu. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor bizimkiler yahu. Ya Allah bunu vebanı sorar, bu milleti ifsat ettiler din imanı bu konuşmacılar. Adam diyor biz sponsor, biz bir şey bilmiyoruz. Tamam da hangi kuruluşsan yani finanstır, şudur, budur, vakıftır, dernektir. Bir de sponsor oluyorsun, bir konuşmacı çağırıyorsun. Eğer burada inşaat malzemeleriyle ilgili veya müteahhitlikle ilgili veya tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili falan filan bir sempozyum olsa, sen de buna sponsor olacak olsan, buradaki kim gelecek, kim gidecek, ne konuşacak, ne konuşmayacak, akçeli işler, paraya tealluk eden işler, bizi batırır mı, çıkarır mı, bunu araştırmadan, etmeden önüne geleni oraya kabul eder misin ki? Belki bir dolandırıcı firmanın adamı gelecek, bir sahtekar dolandırıcı bir konuşma yapacak, sizin de bütün adınız lekelenecek, vay bunların konuşmacısı falan dolandırıcı çıktı falan denecek. Siz bunlara hiç incelemiyor musunuz ya diğer işlerinizi? Yani her işi, para işlerini, akçeli işlerinizi dibine kadar soruşturup araştıran bu İslami geçinen kurumlar, kuruluşlar, İş din adına geldiği zaman kim konuşursa konuşsun, ne konuşursa konuşsun, milletin imanını da bozarsa bozsun diye koy mu verdiniz bu İslamiyeti be? Nedir bu şeylik, serbestlik ya, bu dinsizlik seferberliği çıktı ya. Ya işte ya, koyacaksın internette bizim sitede bakın. Orada konuşmacılarda Mehmet Görmez'in hocası var. Mehmet Görmez de onun burnundan düşmüş. Aynı itikatta. Said Hatipoğlu bu adamın adı. Çok yaşlı bir adam. Yani Hüseyin Atay Mutezile ilmi kelam dalını bozmuş. İlk bozanlar yani bunlar. Bu da hadis dalını bozan adam. Yani adam, yani adamın itikadı, Mehmet Görmez işte ona 3 defa müne seminer yaptırmış. Onu ödüllendirmiş. Ömrünü ilme adayan adam diye, şu diye, bu diye kendi sunuculuk yapmış. İşte o ayrılırken de ağlayan hocası. Yani bu adam, ya bugünün diyor kadınına diyor, ya bunlar hadisi de geçmiş, bunlar Kur'an'ı sorguluyor. Hadisi geçtik. Zaten hadislere hiç inanmıyor. Ya diyor, peygamber diyor, sallallahu aleyhi ve sellem, işte diyor, göya diyor, bak göya diyor, işte hendeyi kazarken diyor, vurmuş diyor şeyi, efendim, kazmayı diyor, ateş çıkmış diyor, göya diyor. Halbuki Nesai'de geçiyor hadis-i şerif, Kütüb-i Sitte hadisi. Sonra diyor, işte oradan Kayseri'nin memleketlerini gördüm demiş diyor. Bir daha vurmuş diyor, işte Mağrib-i Fas'a kadar oraları gördüm. Bir daha vurmuş, Kisra'nın Acem yurtlarını ve havalisini gördüm. Sahih, hadis sahih. Allah bana verecek, ümmetime verecek. Sahabe-i kiram buyurdular, dua buyur Allah bize nasip etsin. Diyarlarını, mallarını ganimet yapsın da İslam'ı oralara yayalım. Dua buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor hadis istismarıdır diyor ya. Bu diyor kim yapmış hadis istismarını? Selman Farisi. Kim yapmış? İmam Nesai. Öyle ya. Yazan bunlar. Bu hadis istismarı. Böyle şey olur mu diyor. Niye olmuyor ya? Netüftanel Konstantin İstanbul fethedilecek buyurdu. Fethedilmedi mi? Bu demin Hendek'te gördükleri Hazreti Osman dönemine kadar, Hazreti Osman hani Hazreti Ali'ye gelmeden evvel işte 30 yani ne diyeyim sana hicri olarak hesap edersen de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra diyeyim 26 sene gibi, 25 sene içinde yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafet 30 sene, zaten Hazreti Ali Efendimiz son 4 sene. Yani 25 sene diyelim, bir çeyrekte bu buyurduklarının hepsi fethedildi mi? Fethedildi. Yani Şam o zaman Rumların yurduydu. Kayser deyince illa İstanbul sonra fethedildi ama Rumların hükümranlığı Şam'da bitti. Yani Şam fethedildi, Kudüs fethedildi, Hristiyanların, Kayser'in, yani oralar fethedildi. Kisra, Acem, Fars diyarı fethedildi. Mağrib'e, Fas'a kadar efendim, İslam devletleri kuruldu ya. İdris, Ezher, İdris, Ekber, Efendim sağolsun, torunları tarafından. Yani ekseriyeti Hazreti Osman döneminde bitti, ekseriyeti. Geri kalan da 100-200 sene içinde hepsi, İstanbul'un fethi biraz gecikti. O da fethedildi. Yaşar Nuri bile diyordu yani, hadise zayıf diyeceksin, uydurma diyeceksin ama halbuki Ahmet İbni Hanbel'de var İstanbul'un hadisi. Ahmet İbni Hanbel'de de asla mevzu bir rivayet yoktur. En aşağı derecesi hasendir. En aşağı derecesi. Muhaddisler ittifak etmiş. Sıddık Hasan Han Kınnevci, Vehhabi kafalı adam, o bile diyor ki Ahmet İbni Hanbel'de uydurma rivayet yok diyor yani. Orada da geçiyor İstanbul'un fethi falan. Şimdi Yaşar Nuri bile diyor yani, insafa gelmiş. Ya tamam da dedi yani, İstanbul'da fethedildi, ne yapacağız şimdi dedi ya. Bunu hadisin artık dedi, tahlilini yapmaya bir gerek var mı dedi yani. Hani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisler nakledilir de, 1400 sene geçer de, hiçbir yer fethedilmez de, bu da der ki ya Peygamberimiz yalan söylemeyeceğine göre, buralarda fethedilmediğine göre acaba rivayette bir sıkıntı mı var dersin yani. Şimdi buralar fethedilmiş zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün müjdeleri tahakkuk etmiş zaten. Şimdi seni buraların fethedilmesi seni niye rahatsız ediyor ya? Niye rahatsız ediyor seni ya? Gavur diyarlarının fethedilmesi. Mustafa Üstad demiyor mu ki? Niye gidiyorsunuz Viyana'ya kadar bilmem ne uydurmuşlar falan. İhsan Sen Hoca'nın yazısını atacağım şimdi siteye, belki de atmışlardır. Bak orada söylüyor. Mustafa Üstad denen adam. Ne diyor? Diyor ki efendim peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki kıssaların bir kısmını, çoğunu Tevrat'tan almış diyor ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi, okuma bilmez, hoca yok, su yok. Cibril vahyi getirmiş ya. Bu bütün Kur'an'ın beyanı böyle. Sen hiçbir kitaptan okumadın diyor. Mâ kunte tetlû min kablihi min kitâb. Sen bundan evvel bir kitap okumadın diyor. Ayet bu ya. Adam ayeti resmen inkar ediyor. Bu adam tefsir profesörü. Şimdi o geç bu cumartesiki sempozyumda bu adam konuşmacı. Karar gazetesinde de yazar bu adam. Şimdi bu adam orada konuşma yapıyor. Sait Hatipoğlu, ya diyor kadın diyor, nasıl yarım alacak diyor ya. Kadının şahitliği nasıl yarım olur diyor ya. Bu zamanın insanı bunu kabul eder mi diyor ya. Ne demek yani, ayet var Lizekerimizle Hazrı Hüseyin. Yarım alma meselesi Kur'an'da iki yerde geçiyor. Anladın mı? Nisa suresinde. İki yerde geçiyor. Öbürü bir Bakara suresinde. فَاِلَّمَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ مَمْرَةً İki erkek şahit bulunmazsa bir erkek iki kadın olsun. Bu ayet yani. Bakara suresi. Ya diyor bunu diyor böyle şey olur mu diyor ya. Kadın diyor üniversite mezunu diyor. Kardeşi diyor hamal diyor. Erkek kardeşi hamal diyor. Yani şimdi diyor bu hamal diyor bir şahit olacak diyor. Bu diyor profesör kadın diyor yarım şahit olacak diyor. Ya bu diyor bu zamana diyor bunu ayet diye diyor anlatabilir misin diyor millete diyor ya. Sait Hatipoğlu denen adam bu. Hadisi bıraktık. Hadisi bıraktık. Ayetler inkar ediyor. Çok evvel Ali Bulaş demişti bunu. 20-25 sene evvel reddiye yapmıştım Ünalan'da. Aynı kafa, aynı kafa. Zehirlendikleri nokta aynı. Fazlur Rahman denen bir sapık var. Ebu Zeyd denen başka bir sapık var. Biri Mısırlı, biri bilmem Pakistanlı, biri bilmem ne bela, biri bilmem ne yamyam. Bu adamlar bunları ifsat etmişler. Yani bunlar eski adamlar biraz. Bunlardan okumuşlar, okuduktan sonra o zehiri de talebelerine aşlamışlar. Şimdiki 50-60 yaşındakiler onlardan geliyor, onların talebeleri yani. Dolayısıyla ilahiyatlar bu duruma getirilmiş. Ondan sonra diyor ki bizim bununla ne alakamız var? Biz işte Kur'an vahyi programına sponsor olduk. Ya sponsor olduğun yer, bundan sonra böyle şeyler yapmayın. Sponsor olacağınız zaman kim konuşmacı diye sorun. Para veriyorsunuz, masraf ediyorsunuz. Milletin imanını bozmak için bozacak adamları konuşturuyorsunuz. O Şaban Ali orada. 8-10 tane daha var. Öbürlerini incelemedim. Nereden ne çıkacak? Vaktimiz yok. 3 taneden bunlar çıktı bildiğimiz kadarıyla. Biri kader inkar ediyor, biri ayetleri inkar ediyor. İşte efendim öbürü zaten tümden peygamber diyor Tevrat'tan aldı diyor. Şimdi bunların hepsi vasıflı, profesör unvanlı adamlar. Nasıl bu milleti davet ediyorsunuz da bu adamlar dinleyin diyorsunuz mesela? O el sünnet müdafasına cevap. Yani bunların hepsine hemen hemen bir şeyler var. Cevaplar vermiş hoca efendiler. Şimdi herkes hizmet edecek. Ancak şimdi şeye de hak veriyorum. Biz hala hocalar arasında, yani bir İhsan Şen Hocak'tır, bir Sifil Hoca'dır, değil mi? Nurettin Yıldız bu işe dahil olamaz. Allah gökte dediği için o ehl-i sünnet olamıyor şu anda. Olamaz yani. Tevbe edip açıklama yapması lazım. Efendim, böyle diyenler var ama ben bu itikatta değilim derse başka. Niye diyenleri naklediyorsun? Ama onları kabul ederek nakletti tabii ki. Onu kastetmiyorum. Ama diğer başka hoca efendiler de var. Burada bir şey kurulsa, İsmail Ağa Fıkıh Heyeti'nden hocalar var. Bu konuşmacı çağıracak belediye, belediyedir, işte finanstır vesairedir yani. Bunlar da oraya önceden bildirseler, deseler ki, ya memleket çok karıştı, samimi söylüyorum. Şu anda ilahiyatta %60-80'e yakını kadere inanmıyor. Gülüyorsunuz siz ya, Allah Allah diyorsunuz. Samimi söylüyorum inanmıyor. Kadere inanan %20 ya çıkar ya çıkmaz. Bak, oran veriyorum size. Kadere inanmayan amentüsü yok. Bitti amentüsü. Çoluk çocuğu bunlara teslim ediyorsunuz. Hepiniz mektepçi oldunuz. Hepiniz diploma peşindesiniz. Zehirleyecekler çoluğunuzu çocuğunuzu. Sen de zannediyorsun ki dini bir okula verdi. Amerikan kolejine versen bu kadar zehirlenmez. İngiliz kolejine versen bu kadar zehirlenmez. Yahudi kolejine versen bu kadar zehirlenmez. Samimi söylüyorum ya, ben biliyorum bu işin içini. Zehirlenmez. Çünkü bu adam ayet okuyarak zehirliyor. Yahudi gidip ayet okumaz. Bu Kur'an diye zehirliyor, hadis diye zehirliyor. Yani işte Mustafa Aşlamoğlu zaten hep der ona artık muhatap almıyoruz. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen adamı artık muhatap almıyoruz. O hariçte kaldı. Hariçte kaldı. Şimdi ama bu tehlike çok büyüdü ya. Ondan sonra çocuklar deist olmuş, meist olmuş, ateist olmuş. Ya olmaz mı ya? Dini eğitim yaptıran kurumlarda amentü giderse öbür tarafta ne kalır ya? O zaman peygamber de kalmaz, Allah da kalmaz. Zaten kader yok diyen peygambere inkar etmiş oluyor zaten. Ayeti de inkar etmiş oluyor. Yani kaderi inkar edenle ateistin farkı yok. El kaderiye mecusi azil ümme. Kader yok diyenler ümmetimin mecusileridir diyor. Ebu Davud hadisi meridu fe la te'udu. Hastasını ziyaret etmeyin diyor. Yahudi komşun hasta olsa ziyaret etmeyin diyor mu? Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ve imatü fe la te'udu. Ölülerse cenazelerine bulunmayın diyor. Ya ne kadar hadis-i şerif var bu kader hakkında biliyor musunuz siz? Ve kâne emrullâh gaderen mekdûrâ. Kur'an bütün kaderden bahsediyor. Allah'ın ilmi yok diyor bu adamlar ya. Aziz Bayındır demedi mi ki Allah senin kiminle evleneceğini ne bilsin? Aziz Bayındır işte. Allah'ın ilmi yok diyor. Kader alın yazısı yok ne demek? Allah önceden bilmez demek. Ne farkı kaldı senden benden o zaman haşa? Bu Allah'a nasıl bir iftira? Yani bunlar Mutezile'den de beter. Çünkü Mutezile Allah'ın ilmi var diyor. Önceden bilir diyor. Yazısı da Levh-i Mahfuz'da var diyor. Mutezile öyle cahil değil ki. Var diyor. Onun için biz Mutezile'ye toptan kafir diyemiyoruz. 72 fırkada. İçinde itikat bozukluğu kafirlik derecesine ulaşan var ama toptan kafir diyemiyoruz ehl-i sünnet olarak. Yani kul fiilinin halikidir meselesinde ihtilafımız çıkıyor. Kul fiili yani kul kendi işini kendi yaratır. Burada da ne demek? Şu Allah işte kötülük yaratmaz ama ona işte o müsaadeyi vermiş, kendi işini kendi yapıyor gibi. Biz de diyoruz olur mu? Vallahu halakakum ve ma te'amelun. Sizi de Allah yarattı. Yaptığınız işleri de Allah yaratıyor. Allah şerri yaratır ama şerden razı olmaz. Ama Allah yaratmadan da kimse de içki içemez. Kimse de zina gücü bulamaz. Allah bunu niye yaratır? İmtihan olsun diye yaratır. Yaratmasa herkes iyilik yapar ki kötülük kimse yapamaz. Nasıl imtihan olacak? Adamın canı kötülük yapmak istiyor. Mevla da buyuruyor. Sen istediğini yaratıyorum sana. İmtihan ayrı bir şey. Mutezile burada yani Allah böyle kötü işler yaratmaz falan demeye getirirken bu daha beter bir çukura düşüyor. İşte kul kendi işini kendi yaratarak çeviriyor. Fakat buradan kafir diyemiyoruz. Bu noktada kafir diyemiyoruz. Çünkü Allah ona o gücü vermiş yine, o yol vermiş ona, manasına konuşuyor. Ama sorarsak, Allah biliyor mu bunun önceden ne yapacağını? Bilir diyorlar. Yazdı mı bunu diyoruz? Yazdı diyorlar. İbn-i Hacer Heytemi Hazretleri, ulemanın reisi, evliyanın reisi İbn-i Hacer Heytemi, bidat ehline çok büyük yıldırımlar isminde kitap yazmıştır. Es-Savakul, Muhrika, yakacı yıldırımları kitabını yazmıştır İbn-i Hacer. Askalani başka o değil. İbn-i Hacer Heytemi bunu söylüyor. Eğer bir insan diyor, Allah cüz'iyatı bilmez derse, cüz'iyat ne demek? Yani Allah genel manada ilim sahibidir ama teferruatı bilmez. Mesela işte ne dedi? Senin kimle evleneceğini ne bilir? Aziz Bayındır'ın sözü. Hüseyin Atay ne dedi? Deniz dedi içindeki balıkları kaplamıştır ama bilmez. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kaplamış ama bilmez. Kaç kişi yaratılmış, ne olmuş, ne bitmiş bilmez. Yani Allah öyle işlerle uğraşmaz. Ufak işler falan. Haşa ve kella. Şimdi ehli sünnet ittifak etmiştir ki, ittifak etmiştir ki Allah cüz'iyatı bilmez diyen, alın yazısı yok diyen, Allah Teala kaderi yazmamış, ezelde her şeyi bilip de yazmamış diyenler ittifakla kafirdir diyor. Bir ehli sünnet alimi bu da Müslümandır dememiş. E şimdi o zaman ateistten bahsediyoruz, deistten bahsediyoruz da biz bu ilahiyattaki profesör diye, ilim adamı diye, açık oturumlarda hacı diye, hoca diye, kimisi de sakallı, dinlemeye çalıştığımız adamlar Allah'ın ilmini inkar ederken ateistten, deistten ne farkı var? Daha kötü, farkı daha beter. Neden? Çünkü ateist, deist kendi sapıklığa düşmüş, Allah hidayet eylesin. Ama bu ne yapıyor? Bu Müslümanı gavur ediyor. Bu Müslümanı da gavur ediyor. Şimdi biz neresinden tutacağız ya? İki tarafı efendim pislikli değnek. Ne tarafını tutacağız bu işin biz? Biz onun için evvela kendi imanımızı korumamız lazım. Kendi cemaatimizin çoluğunun çocuğunun imanını muhafaza için reddiyelerle işte şuurlandırmamız lazım. Ta ki bu millet kendi imanını koruduktan sonra milletin de imanını kurtarmaya vesile olsun. Öbür türlü adam kendi imanı gidiyor zaten ateistten nasıl uğraşacak ki? Adamı Allah'a inandırmaya uğraşıyorum. Yeter mi Allah'a inanmak? Peygamber'e inanmak zaten. E peygamber'e inandırmaya çalışıyorum. Yeter mi? Allah peygamberin buyurdukları ne olacak? Buyurdukları ne olacak? Vallahi bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilen, bu kadar ayet var ilmini beyan eden. Allah'a inanıp Kur'an'a inanmasan ne olacak Allah'a inanmanın? Ne manası kaldı? Yani bugün bu Müslümanım diyenlerin de çoğu nüfus cüzdanı Müslümanıdır. Şimdi zaten onu da mı kaldırdılar? Yazmıyor herhalde. He? E tamam o da kalkmış. Tamam tam oldu şimdi. Fark etmez yani. Biz nereden neresine geleceğiz ya? Biz ehl-i sünnete göre itikadi mi korumak derdindeyiz. Ondan sonra bir de fıkıh meselesi var. O hepten bir acayip. O hepten bir acayip. Adam çıkmış diyor ki kabire inince bana Hanefi'yim diye sormayacaklar diyor. Bana diyor Müslüman mısın? Allah peygamber soracaklar. Allah peygamber soracaklar ama namaz abdest soracaklar. Namaz abdesti sorduğu zaman sen o namaz abdesti niye göre alıyorsun? Kafama göre alıyorum diyemezsin işte. Tamam mı? Sen bu abdesti nasıl aldın hacı abi? Münker Nekir basar zoppayı. Der, nasıl abdest lan? Bu ne iş? Dediği zaman he, ne cevap vereceksin? Ben ne bileyim ya, anamdan böyle gördün mü diyeceksin. Anandan atandan görerek abdest alanma kabul ederler mi yani? Talebul ilmi feridatun ala kulli muslimin ve muslime. Her Müslüman erkek kadına ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Mühendis olmak mı? Doktor olmak, mimar olmak, onlar farz-ı kifaye. Bir kısımları o işi yapar, zaruretse o iş, öbürlerinden düşer. Ama herkesin üzerine farz-ı ayın olan ilim hangisi? Önce ehli sünnete göre inanmak, ondan sonra abdest namaz. E şimdi neyse işte oruç, hac, zekat kime farz ise onu ilgilendiren konu, ona farz olan konu ilme dayanmalı. Bilgisiz yapamaz. E bunu neye göre öğrenecek? Neye göre öğrenecek? İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ayet ve hadislerden çıkartıp sana kolaylıkla sunduğu, sonra ondan sonra gelen İmam-ı Ebu Sufyan, İmam-ı Muhammed'lerin, onlardan sonra gelen fukaha-i azamın böyle lokum gibi önümüze koydukları, kadayıfın telleri gibi böyle tasnif ettikleri, bizim de kolayca hemen bir Nurul İzah'tan, Halebi'den vesaireden okuyup da anlayabildiğimiz ve tatbik edebildiğimiz bir din. Bundan Allah'a gidersen efendim o namazın abdestin geçerli olur. Yoksa sen niye göre abdest alacaksın? Kur'an'daki ayete göre, hadis-i şeriflerin hangisi, hangi hadis-i şeriflere göre? Abdest ve gusül ve taharet hakkında yüzlerce hadis var, belki binlerce. Sen bunları nasıl süzgeçten geçireceksin? Nasıhını, mensuhunu nereden bileceksin? Hangisi önce, hangisi sonra nereden bileceksin? Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu özel birine mi buyurdu? Genel hüküm müdür? Nereden bileceksin? Sen bu kadar hadislerin içine dalarsan bundan sen bir abdesti çıkarabilir misin yani? Çıkaramazsın. E hazır müçtehitler bunu incelemişler, etmişler. Sana abdest almanın kolay yolunu öğretmişler. Öyle mi şimdi? E sen de buna göre hareket ettiğin zaman ne oluyorsun? Hanefi mezhebiyle amel etmiş oluyorsun. Öyle mi? Şafiiyle edemez miyim? Edersin. Şafii olan, Şafiiyle etsin. Veya ben bazı zaruretlerim oluyor. Ben bu noktada Şafii'ye geçmek istiyorum falan. E geçersen o zaman o konuların hepsinde Şafii'yi bilmen lazım ki. Öyle bir ondan bir ondan telfik çorba yapamazsın. O zaman o konuda Şafii'yi taklit etmen lazım. Mesela Şafii'nin de niyet yüzüne sürerken suyu niyet farz. Hanefi'de değil orada. E sen şimdi o zaman Şafii'ye göre hareket edeyimde kan bozmasın diyorsan o zaman Şafii'ye göre bütün abdestin tüm meselelerini Şafii'ye göre alman lazım. O zaman tenasül uzvuna dokunsan abdest gidiyor Şafii'de, makadına dokunsan abdest gidiyor Şafii'de, kadına dokunsan abdest gidiyor Şafii'de. Yok hocam ben Hanefi'de kalayım bu durumda mesela. Tamam fark etmez yani. Dört mezhep haktır ama bir noktada orada sabitlenmen o hususta artık o mezhebin bütün hükümlerini bilmen lazım. Anladın mı? Öbür türlü öyle şerit değiştir gibi vırt oraya zırt buraya zaten şerit değiştirirken geçiriyorlar adama. Yani meseleler hep oradan oluyor yani. Şimdi millete kalkıyorsun. Bana kabirde Hanefi misin sormayacaklar bilmem. Ya Hanefi misin diye bir soru tabii yok. Namazın abdestini sormayacaklar mı? E soracak namazın abdestini neye göre öğreneceksin? Dört mezhepten birine göre öğreneceksin. Müştehit misin? Ya bunu bile idrak edemiyorsa bir adam konuşmaya ne hakkı var bu memlekette? Ama konuşuyor. Ağzı olan konuşuyor zaten. Ya onu yap bırak şimdi. Kur'an yeter. Kur'an yeter diyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi bunlar çıkacak. Bunlara rastlamayın buyurdu. Perişan edeceğim buyurdu. Yani bunlara Hazreti Ömer lazımdı da radıyallahu teala kaç sopa kırardı üzerlerinde artık bilmiyorum. Yani ne kadar yani bu din işinde hassastılar ya. Ne kadar hassastılar ya. Bir tane kader hakkında inkarcı çıktığı diye bin tane sahabe mescitte adam geliyor diye mescitten kaçıyorlardı ya. Küfe mescidinde bin tane sahabe diyelim tabi'in, sahabe tabi'in bin kişi var. O adam geliyor o kader hakkında konuşan. Allah'ın yazısı yok, ilmi yok, şu yok, bu yok falan bir şeyler. Veyahut da işte o kadar da demese de işte kul kendi fiilini kendi kalk ediyor hesabı. Bir kafada bir adam diyelim. Geliyordu, Hazreti Ömer haber gönderdiler. Buyurdu sakın onunla mücadele etmeyin, şey etmeyin. Geldiği zaman terk edin meclisi diyordu. Yani sahabe ve tabi'in hazaratı bu itikadı bozuklardan kaçıyorlarken şimdiki bizim cühela fışkıracak toprağa sıksan cühela zamanında açık oturum var, hemen atlarlar. Sempozyum hemen atlarlar. Efendim, televizyon program hemen zıplarlar. Ne ilmin var senin bu adamın dediğinden bir şey anlayacak? Ya sana soktu bir zehir itikadını, bozdu dininden imandan sen. Ne yapacağız? Onun için ben kurumsal olarak bir belediyeyi, bir finans kurumunu hedef almıyorum. Ben orada bir özelde şu andaki konuşmacılardan 3-4 tane sponsor olduğunuz 3-4 tane ayetleri, hadisleri inkar eden, ayetleri yani bak, inkar eden adamları konuşturuyordunuz. Onun için bundan sonra dikkatli olalım. Efendim konuşmacı çağırırken ama bizim ehli sünnette bir şey birlik kurun. Adam da diyor ki ben ne bileyim diyor. Yoğurdum ekşi diyen yok ki. Herkes diyor ben ehli sünnetim. Herkes diyor ben ehli sünnetim. Öyle de bir zaman oldu. O zaman bir ilmi heyet bu kişilerin itikadi sıkıntıları ve beyanlarında veya yazılarında veya kitaplarında ne var? Ehli sünnete muhalif durum var. Ya durum tehlike. Bak şimdi bir kitaptı. Neydi o? Kimin şeyi o? Hunyetut Talibi. Danimarka'dan gelmiş arkadaş. Ben ziyarete gelmiş. Geçen hafta ben gelemeyince bu haftayı beklemiş. Allah selamet versin kendisine. Orada bayağı da meraklı işte. Vahabilerle, Selefiyle, şunlarla, bunlar Danimarka'da efendim hep bütün ailesine falan ehli sünneti açıyor. Bu fakirin sohbetlerini hani dinleyip dinleterekten faaliyet yapıyor. Şimdi dedi ki bana Hunyetut Talibi'nin tercümesi var dedi. Abdülkadir Geylani'nin kitabı. Benim kaynağım. İmam Rabbani'nin de kaynağı mektubatta. Hunyetut Talibi. Kim tercüme etmiş onu? Doçent doktor Abdülvahap Öztürk tercüme etmiş. Bizim dükkanda da varmış. Şimdi bak. Durumu, acayip bir duruma geldik ya. Uyuyamayacağız ya. Tetikteyiz ya. Doçent doktor Abdülvahap Öztürk diyor. Bak Hunyetut Talibi. Abdülkadir yani ben onun için zaten işte hep sohbetlerde anlatıyorum ediyorum size diyorum ya işte yani Arapça kaynağından bakmak lazım. Bu tercümeler sıkıntısına hep temas ediyorum. Ben tercüme yapan kimseleri çok iyi bileceğiz ki yani diyeceğiz ki bu adam altına imza atılır. Gözü kapalı bu kitabı alabilirsin diyeceğiz. Ama genel işte böyle doçent, yardımcı doçent, profesör vesaire vesaire. E şimdi ne kadar unvanlı adam varsa daha tehlikeli oluyor bu durumda. Orada bab var. 16. fasıl ne diyor? Diyor ki Allah diyor kıyamet günü diyor arşın üstünde otururken diyor peygamberine de yanında yer ayırıyor diyor. Peygamberini de yanına oturtacak diyor. Başlık atmış. Yani Abdülkadir Geylani kitabında. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kitabının kitabına katma yaptılar. Arapçada da katma var. Her Arapçada şimdi sen Şamile'ye giriyorsun, Şamile'den bir Arapça buluyorsun. Nasıl internet Google'dan rastgele bir ilaç alsan, nasıl öyle zayıflayayım derken mezara zayıf giriyorsun. İşte öyle bir durum oluyor. Arapçadan da alıyorsun, Şamile'den indiriyorsun. Adam Vehhabi Ahmed İbni Hanbel'in müsnedini koymuş oraya yazmış, sen de diyorsun Allah razı olsun hizmet edenler. Hemen kelimeden Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi çıktı falan filan. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüya gören var mı diye sorduğu zaman Huzeyme bin Sabit radıyallahu anh rüya gördüm buyurdu sabah. Ne gördün? Dedi ki siz dedi yatmıştınız sizin alnınıza secde etmiştim. Secdeyi Allah'a yapıyor da Efendimizin alnında secde yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne biçim rüya demedi. Yattı. Gel dedi yap gördüğünü aynen dedi. Bu Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Huzeyme bin Sabit babında Ahmed bin Hanbel bu ya. Onun babında kaç kanaldan geliyor? Bir tane hadis değil. Kaç kanaldan geliyor? Ve Ali Adar Efendi Hazretleri bunu çok, bu hadisi çok rivayet ederdi. Ondan sonra da şaşıran, ne şaşırıyorsunuz derdi. Ayının postunu tabaklasanız, ayının postunu tabaklasanız üzerinde secde olur mu derdi. Olur derdi. Ayının postunda secde oluyor da Resulullah'ın alnından sallallahu aleyhi ve sellem daha temiz seccade mi buldunuz derdi. Ama bu demek değil ki sen de yatayım gel benim alnıma secde yap falan. Bu hareketler caiz değil. Bunu siz yapın ben yapalım demiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Bu burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'nın tecelligahı olduğu, Allah kattaki değeri. Meleklere demedi mi Adem'e secde edin? Ne oldu yani? Adem aleyhisselama Allah diye mi haşa secde ettiriyor Allah Teala? Ne buyuruyor? Bunu size kıble yaptım. E şimdi nasıl olur insana doğru secde mi olur? Ya kardeşim o zaman Mevla öyle buyurduysa öyle yapılacak. Öyle mi? Şimdi Kabe taş değil mi? İnsan taştan daha değerli değil mi? Adem Aleyhisselam mı faziletli, Kabe mi faziletli yani? Kabe'nin taşları. Yani baştan bir böyle yapıyorsunuz, ondan sonra yapıyorsunuz. Kardeşim, sizi de yani bir yumuşatmak lazım ya, önceden. Evet, kullel melaket isyudül Adem. Adem'e secde edin buyurmadı mı ya? Bu demek değil ki Adem'e tapın. Allah kendinden gayrine şirk koşturur mu ya? Ne buyuruyor? Adem'i kıble yaptım, ona dönün, bana secde edin. Nasıl ki şimdi kıbleye, Kabe'ye dönüyoruz. Orada bir taşa toprağa dönüyoruz. Ama Allah oraya emrettiği için dönüyoruz. Değil mi kardeşim? Evet, o zaman da Adem'i aleyhisselam kıble yapmış. Canlı kıble. O zaman da ona dönüyorsun. Ne buyuruyorsa onu yapacaksın. Burada şimdi bu hadisi Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde şu anda Şamile'de yok. Arıyorsun. Ya nasıl iş ya? Kitapta var. Çünkü yazanlar Vehhabi olduğu için bu bölümü çıkartmış. Koca müçtehid Ahmed İbn Hanbel, biz de onun mezhebindeniz diyorlar. Mübareğin aldığı hadisleri işimize gelmedi diye çıkartıyor. Sen Şamile hocalığıyla ne olursun? İşte Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin birçok kitabına katma karıştırma yaptılar. Onun için Muhyiddin İbn Arabi'nin adını çıkarttılar. İşte şöyle zındık mındık haşa ve kella. Evliyaullah'ın reisi. Değil mi? Çağırdılar bizi. İşte efendim, efendi ile beraber Kabe'de oturuyoruz. Aldılar bizi oradaki polisler, şeyler yani, emri bil maruf eti göğe işte atları. Götürdüler bizi bir odaya. Ondan sonra bize sorguya çekiyorlar. Efendim sen ne diyorlar ki? Muhyiddin Arabi hakkında ne dersin? Efendi velidir diyor, evliyadır diyor. Şeyh-i Ekber. Dedi, Şeyh-i Ekber diyorlar, en büyük kavur şöyle böyle. Öyle söylüyor, bunu söylüyorlar. Efendim seni dedim. Yani çünkü neden? Kitaplarına katma da var. Yahudiler bazı katmalar yapmış zamanında. İmam Şahrani diyor, ben sonra diyor el yazmasını gördüm Konya'da diyor. O dedikleri kelimeler, kattıkları nüskadaki yazılar el yazısında yoktu diyor İbn Arabi'nin. Onun için des var. Des demek katma. Yahudilerin işi yok ki. Her dakika uğraştılar Müslümanlarla. Bak bugüne kadar o fitne tohumları hala devam ediyor şu anda. Yani bizi biraz sıkıştırmaya kalktılar orada işte. Sen niye elini öptürüyorsun falan. Efendim sen dedi ben elimi öptürmüyorum ya, insanlar geliyor zorla ben elim. Şöyle bir dolu yağdı Kabe'de tam efendiye bir şeyler soralım derken camlara tak tak tak tak tak tak bütün Kabe dolu oldu böyle. Bir şaşırdılar, bir çıktılar dışarı, ne oluyor, ne oluyor? Hadi salın bunları gitsin demişler. Ya başımız benimle beraberdik. Yani şimdi adamlar tabii araştırmacı değil, ilmi bir şeyleri yok. Oradan buradan duyduklarıyla hareket ediyorlar. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin kitabına da bazı baskılarına, bazı şeylerine des var. Yani katma karıştırma var. Bu Şamilelere yazmak işi çok tehlike çıkarttı. Çünkü millet artık kütüphaneye gidip, astına bakıp, yazmasını bulup, hele ki müellifin el yazısına kadar inen yok. Ne oluyor? İstinsah yoluyla, nuska kopyalanıyor, çoğaltılma yoluyla aktara aktara geliniyor. Orada da kelimeler değişiyor. Mesela Ebu Hanife radıyallahu anh, Fıkıh Ekber, orada yazanın biri, ya ne yazmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babası için. Ma teallel küfrü, küfür üzere öldüler yazmış. Yani İmam-ı Azam'ın fıkhı bu şimdi. Halbuki İmam-ı Azam orada diyor ki ma mâta alel küfrü. Yani Resulullah'ın anne babası ma mâta, ölmediler alel küfrü, küfür üzere. Peşinden de diyor ki Ebu Talip mâte kâfir. Ebu Talip kafir öldü, iman edemedi. Fakat anne babası küfür üzere ölmediler. Çünkü fetret devri, zaten nübüvete yetişmemişler. Böyle söylüyor. Orada yazarken işte istinsak eden artık o kasıtlı değil diyelim. Cahiller de çok yazıyor. Hattat olmuş ama ilmi yoktur. Gitti oraya. Efendim, ma mata görünce iki ma yan yana geldi diye biri fazlalıktır zannetti. Ma'nın birini sildi. Yazmadı. Yazmayınca ne oldu? Mata öldüler oldu. Halbuki ma mata ölmediler idi. Bak itikadı ne kadar taalluk eden bir konu. Bu Ali'ül Kari bile buna uyanamadı. Koca Allah'ın adam. O da onun üzerine şerhi bina etti. Halbuki incelendiği zaman ilk nüskelerde ma mata ölmediler küfür üzere diyor. Onun için bu işler ilim ister. Sen bir alim bulmadan, sen ehli sünnet bir alimin derslerine katılmadan, sohbetlerine iştirak etmeden ben kitap alırım okurum dersen, ben Ayetullah Google'a müracaat ederim dersen, Şii Ayetullah'lardan daha fazla biliyor Google tabi. Sen efendim, hakikaten acayip bir şey. Ne yazarsan bir şey çıkıyor ya. Feci bir şey. Allah'ın ayeti ne demek? Allah'ın, efendim, beyin de Allah'ın ayeti. Her şey Allah'ın bize bir varlığına delil yani. Bu bilgisayar ve bu teknoloji bir acayip bir şey. Efendim Hazretleri de bir tefsir yazarken gelirdi otururdu. Daha o zaman Macintosh mu neydi o şey? Apple çıkmış. Daha yeni çıkmış. Şey bir kalas gibi şeyler böyle. Şimdi küçüldü böyle tablet, mablet falan. Kaptan abi de daktilodan geçtik ona yani. İlerliyoruz tabii ya. Sabri Ülker gelmişti o zaman rahmetli. Bir de baktı bize böyle. Ben de tanımıyorum kimdir. Oturdu orada falan. Bu dedi buraya da mı girdi ya? Dedik ne var yani biz burada tefsir yazıyoruz. Bilgisayar almayacak mıyız falan. O da bize şaşırdı yani neyse. Ondan sonra efendim yazıyoruz orada. Makinede falan. Orada bir tuşta bir şeyler oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Efendim senin gözü biraz tam seçmez. Kaptana sorardı rahmetli Abdullah kaptan. Kabri nur olsun ya Rabbele. Dedi bu nasıl anlıyor senin dediğini ya? Yani orada bazı bir tuşlarla bir işlem yapıyor ya. İşte Efendisi tabii çok uyanık bir zat da tabii öyle. Gözü kapalı olsa yine anlıyor meseleyi. Dedi bu nasıl anlıyor falan. Maksud soruyor yani. İşte efendim o da anlatıyor mübarek. Şöyle oluyor böyle makine, bilgisayar çıktı şu oldu bu oldu. Ya bu benden akıllı desene dedi. Yani latife yapıyor. Şimdi ayetullah dedin yani Allah'ın bir alameti hakikaten yani. Ama diyorum sana. Sen bugün Ahmet bin Hanbel'in müsnedini buldum zannederken eksik nüshaya rastlayabilirsin. Veya oraya kim koyduysa onu istediği lafı katıp bir la ile olurdu olmaz olur. Yecüzü caiz olmaz olur. Bir la ile itikadın bozulur. Bir naam ile itikadın bozulur. Bak bu din işi ciddiye alınması lazım. Niye bu ulema sabaha kadar okuyor? Ömrünü hayatını kitaba vakfetmişler. Ben 7 yaştan beri okuyorum ya. Gece gündüz okuyorum yani. Peki sen şimdi bu kadar hazırcılıkla ben basarım bir tuşa, internetten alırım bir bilgi. Gunyetut Talib'in, hocanın yazdığına bakmaya ne gerek var? Hocanın konuştuğuna ne gerek var? Kitap orada var zaten şurada burada alırım. Tak açarım sayfayı falan filan. Ağla işte. Bizim en büyük kaynağımız Gunye. Adam tercüme etti, arşın üstünde oturuyor diyor, yanında da peygambere yer ayırmış diyor. Ne olacak şimdi bu tercümeden? Ama millet dikkat etsin, bunu almış olanlar varsa falan, sakın bu demek ki daha içinde neler yapmıştır yani ben. Abdülkadir Geylani'nin Arapça metninde böyle bir şey rastlansa, diyelim ki bazı nüshalerde oluyor. Bu nedir? Mehmet Eminer Hoca Efendi geldi burada rahmetullahi aleyh, Allame-i Cihan'dı. Keşke Mehmet görmez, onun yolundan gideydi. Ondan da bir şeyler, babasının hocasıydı o. Ama bu Said Hatipoğlu'nun yolunu tercih etmiş tabii. Mehmet Eminer Hoca, evliya diye hürmet ediyor ama itikatta öbür tarafı seçmiş. Mehmet Eminer Hoca ne dedi burada? Yahu dedi, Abdülkadir Gelazen kitabına çok katma yaptı bu kitapsızlar dedi ya. Yahudiler şeyler zamanında çok katma yapmış. Çünkü neden? El yazmayla olduğu için. O yeni bir yazmayı hattata yazarken bir kelime katsa, ondan sonra o nuska gidiyor bir tarafa, oradan çoğalıyor. Ve böylece itikadımıza zeval getirecek yanlış tercümeleri zaten hiç sorma. Ya tercüme, aman ya Rabbela. Nasıl bir tercüme? Adam Fütuhat-ı Mekke'yi tercüme ediyor. Fütuhat-ı Mekke'ye kadar zor bir kitap. Yani Fütuhat'ı tercüme etmeye cesaret. Biz Efendi Hazretlerine dedik, mektubatı tercüme edelim. Yani siz bize anlatın, buyurun falan. Ben dedi, çekinirim dedi mektubatı tercüme etme. O iş zor dedi yani. Halbuki ezbere biliyordu hepsini. Zor dedi ya. Ama şimdi bakıyorsun, önüne gelen atlamış mektubat tercüme, şu bu piyasa. Para için, anladın mı? Seviyesiz, kalitesiz, araştırmasız, önüne gelen. Allah. Yani, işte Talha Alp'in yaptığı bir tercüme vardı. Yasin Yayın Evi'nden çıkan. Ya orada ben bir baktım, bir şaşırdım. Tercümede diyor ki, Abdullah'ın nutfesi diyor babası için. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah'ın nutfesi diyor yani, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yaratıldığı su için. İşte nutfesi diyor. Muhammed-i Resulullah yazdı diyor. Ya kardeşim ne alakası var? Yani Abdullah Efendimiz'in babasının suyundan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meydana geldi diyor. Orada o suda Muhammed-i Resulullah yazar diye bir şey olur mu? Kur'an'da o su için adi bir su diyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaratıldığı için peygamberler de aynı meniden yaratıldığı için Şafii mezhebi diyorlar ki temizdir. Bak, Şafii mezhebi idrar için pis diyor, nutfe için, meni için ne diyor? Temizdir diyor. Ne demek temizdir? Üzerinde, elbisende olsa, yıkamadan, ufalarsan falan temizliğe zarar vermez. Şafii mezhebi böyle diyor. Mesela, bu ayrı bir şey. Hanefi'ye göre temiz değildir, necistir, pistir. Ama sen şimdi burada bu suda Muhammed yazdı falan böyle bir şey yok ki burada. Bu nasıl bir tercümedir yani? Onun için benim size tavsiyem ilmi inne hadel ilmi ve dinun fenzurun men ehastumuh. Efendi Hazretleri en çok okuduğu hadislerden. Tabi hadis-i şerif tabiinin kelamlarından olması da kuvvetli rivayet. Şüphesiz bu ilim sahabenin de var İbn-i Mesud olacak. Şüphesiz bu ilim dinin ta kendisidir. Eğer bir mesele dinle alakalıysa, Allah'la alakalıysa, Celle Celal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alakalıysa, ahiretle alakalıysa, amentüyle alakalıysa bu ne eşittir nedir bu? Bu din demektir değil mi? Ama mühendislikle alakalıysa din demek, tıpla alakalıysa, mimarlıkla alakalıysa, siyasetle alakalıysa, ekonomiyle alakalıysa bu ilim din değildir. Ama amentüyle, imanla, amelle, dünya ve ahirette yapılacak emir ve yasaklar ve ibadetlerle alakalı olan ilim nedir? Dinin ta kendisidir. فَنْظُرُوا مِمَّنْ اَخَسْتُمُ Kimden alacağınıza dikkat edin. Hangi kitabı okuyacaksın? Hangi alimi dinleyeceksin? Kimden o ilmi alacak? Çok dikkat edin. Helak olursunuz buyuruyor. Onun için, yani şimdi gittiler. Mesela o zaman Efendimiz'e çok şey yapardı. Doktor, ne işin, master, caster yapma, gidiyor. Bir tane geldi ilahiyatta okuyan işte Efendimiz'in bir arkadaşının oğlu. Ona sordu size orada kim o, derslere kim giriyor dedi, papaz da giriyor. Çok iyi dedi Efendi Hazretleri. Bu kadar ayet hadis okudun, hafız oldun, gittin papazdan okuma dedi. E şimdi yani, papaz da, ne diyeyim sana, bizde ne papazlar var yani? Patrikhaneye rahmet okutturur demeyeyim de, patrikhane ehven kalır diyeyim yani. Patrikhaneye rahmet okunmaz. Ehven kalır. Bizde ne papazlar var? Din adına ayeti inkar eden papazlar var yani. Ayet okuyup ayeti inkar eden papazlar var yani. Hey gidi kimlerin eline kaldık? Ya Rabbela. Ne zamana kaldık bu? Ne kadar atıcı itizine karıştı bu? Ne tehlikeli zaman yazdı. Hudül ilme min efvahir ricali. İlmi alın. Nereden alın? Alimlerin ağızlarından alın. Yani video meselesi de konuşma olduğu için televizyonda konuşuyorsun. Yani radyoda konuşuyorsun görmesen de ağızdan alına girer. Çünkü direkt duyuyorsun. Ancak videolarda sıkıntı oluyor. Neden sıkıntı oluyor? Eğer ki o kişinin kendi güvenliği altında olan resmi bir sitesi bizim resmi site gibi olursa o beni bağlar. Ben orada Allah'ın izniyle yani böyle bir kes yapıştır kopyala yapmam. Ama benim adıma neler çıkartmışlar ya? Gülmeler, güldürmeler, kasideler, ilahiler bilmem neler. Her türlü şey kurmuşlar yani. Neyse kim ne niyetle yapıyorsa Allah niyetine göre versin. Amin. Ama onlara da tabii ağızdan alıyor muamelesi yapamayız çünkü tehlike var. Şimdi mesela bu hafta gitti, o da TV mi yapmış, CNN yapmış, bilmem ne yapmış. Ben demişim ki, HDP'nin %90'ı namaz kılıyor. Tamam dedim, rey verenleri, Allah istahsin dedim ama. Allah hidayet etsin, bunlara şuur versin dedim Bursa'da. Dedim mi? Ondan burada dediğimi yapıştırmışlar. CNN falan şimdi bu hafta haber. Ne çıktı oradan? HDP'nin %90 namaz kılıyor, bizim Karadeniz namaz kılmıyordu da onu eklemişler. Ben namaz kılanın elini ayağını öperim diye HDP'lilerin elini ayağını öperime çevirmişler. Bu hafta yaptılar. Ya birini burada konuşmuşum, öbürünü orada konuşmuşum. HDP %70-80 oranında rey verenler namaz kılıyor. Allah kurtarsın, Allah hidayet versin, Allah şuur versin. Oradaki molla, seyda, şeyhler, alimlere emri bil maruf kabiliyeti versin. Ben öyle dedim, ıslah etsin dedim yani. Ama bunları uyandırmamız lazım demek istedim yani. Bu insanlar namaz kılıyor, bunların çoğu Marksist Leninist değil. Ama PKK bunların çoluğunu çocuğunu Marksist Leninist yapıyor ve böylece helak ediyor, dinsiz bir nesil yetiştirmek istiyor. Onun için PKK'nın en büyük zararı Kürtleredir. Maddi ve manevi onları mahvetmiştirler. Allah Müslüman Kürtleri PKK'dan en önce bizden evvel halas eylesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Onun için ilmi nereden alın? Alimlerin ağızlarından alın. Bu çok önemli. Ondan sonra ben ilme şuradan ulaşıyorum, buradan ulaşıyorum. Tercümeler var. Hiçbir zaman tercüme kitabın aslını ne yapmaz? Temsil etmez. Aslı yerine geçemez. Çünkü o kitabın ibaresinde alim melekesi var. O melekeye göre ne manalar çıkarır? Melekeyle. Ama tercüme yapan ne yapar? Kupkuru bir tercüme yapar. Bazı kere de yanlış mana verir. Yanlış mana verir. Bazen kasıtlı verir. Vehhabilik, Şiilik bir şey sokuşturur. Bazen de ilmi yetmediğinden, melekesi gelişmediğinden yanlış tercüme yapar. Siz de bu yanlışların kurbanı olursunuz. Ama bu iş, bu ilim dindir. Kimden alacağınıza dikkat edin. Sen burada ilaç alırken rastgele ilaç alıyor musun? Alıyorsan zaten mezarı boyluyorsun. Veya felç oluyorsun. Veya kör oluyorsun. Şimdi dünya kadar böyle rastgele internetten ilaç alanlar sonra ne oluyor? Sonuç mahkemede neticeleniyor. Şöyle olduk böyle olduk. Olursun tabii kardeşim. Niye sen dikkat etmedin? Doktora sormadın, şey yapmadın. Yani hadi hiç olmasa doktora sormak, gitmek, o da bir masraf, mesai, şudur budur. Biz burada bedava konuşuyoruz. Bütün sitelerde, internetlerde binlerce sohbet bedava koymuşuz. Onun için bir itikat dersi yapmak icap ediyor. Yani ben de istiyorum mevizeler anlatayım, menkıbeler anlatayım. Sizden çoğunuz da menkıbeleri çok seviyorsunuz. Beni dinleyen cemaatin de çoğu, hoca reddiye yapma. Zaten biz kadere inanıyoruz. Ona inanıyoruz, buna inanıyoruz. Sen burada reddiye yapmana bir gerek yok. Diyorsunuz ama dünyanın her tarafından bu dersleri takip edenler de karşı taraftaki bozuk fikirlere karşı ne cevap vereceğiz diye bir video paylaşımı istiyor. Bir cevap arıyor yani. Delil arıyor. E buradan yazanlar, çizenler, üstad alimlerimiz var. Ben değilim sadece. Ama benim farkım şu. Ben halkın anlayacağı dilde konuşuyorum. Halkın anlayacağı dilde konuşan hocamız maalesef az. Hocalarımızın çoğu ilmi seviyede olduklarından o noktada yazıyorlar ve konuşuyorlar. Halkın birçoğu maksadı anlayamıyor veyahut yani aktaracak derecede kafasına işleyemiyor beynine. Bundan dolayı ben bu konuları en zor itikadi ilmi kelam meselelerini sizin anlayacağınız dilde anlatıp cevaplandırmak istiyorum. Bu iş biraz bana düşüyor. Ondan dolayı da biraz itikat dersleri de yapacağız inşallah. Mesela bir hafta haftaya başlayalım inşallah. Akide-i Tahaviye'den Ehl-i Sünnet'in en eski metni, en sağlam metni Akide-i Tahaviye'dir. Maalesef Vehhabilerin de kaynağıdır bu. Vehhabiler buradan delil alarak Allah'a cismiyet isnat ediyorlar haşa ve kella. Halbuki İmam-ı Tahavi onların dediğini söylemiyor. Ama İmam-ı Tahavi'ye öyle şeyler yapıştırıyorlar. Onlarca şerh yapmışlar kendi kafalarına göre. Akide-i Tahaviye'yi yeni nesle, işte Arap alemine şuna buna mücessime gibi, mücessime mezhebi gibi Allah'a aşağı oturdu, kalktı, gökte yerde indi çıktı gibi İbn-i Teymiye kafasıyla izah ediyorlar. Şimdi biz bu Akide-i Tahaviye'yi ele alalım. Bir hafta itikat yapalım. Bir hafta yine sağdan soldan konuşuruz. Biz hiç sağdan soldan konuşmayız ha. Biz kitabın ortasından konuşuyoruz. Benden muhabbet eden illa ayet hadisle muhabbet edebilir. Fuzuli bir muhabbet lüzum yok. Ama bir hafta itikat dersi yapalım. Yapalım mı? Ne yapalım? Tamam, akide-i tabi yapalım. Bir hafta yine ameli salih ile ilgili konular konuşalım. Efendim, fıkıh şeyi ilmihaller yazıyoruz. Kitaptan alınması daha doğrudur. Fıkıh şeyine çok vakit yani fıkıh çok teferruatlı bir konudur. Ama itikadı mecburuz. Ders halinde itikat dersleri akide-i tahaviyeden, metinden konuşacağız. Ehl-i sünnete göre şerh eden alimlerimiz var. O alimlerimizin şerhlerine dayanarak da size aktarım yapacağız inşallah. İnşallah başlayalım değil mi? Efendim. Ama siz bu bize ağır geliyor falan demezsiniz inşallah. Ya ben size zaten ağır getirmem. Yani onu ağır da olsa size hafif getiririm inşallah. Anlayacağınız dile çeviririz inşallah. Allah hayra çevirsin. Celle şanuhu ve celle celal. Şimdi ihlastan, niyetten bahsederken birkaç hadis-i şerif daha rivayet edeyim bu hususta. Yani innemel a'mal bin niyyat, ameller ancak niyetlere göre karşılık görecek. En sahih hadis-i şerif müttefekun aleyh, kütüb-i sitten hepsinde var. 700 muhaddis rivayet ediyor ve bu hadis-i şerife göre alimler buna izahlar geliştirmişler. Yani niyet o kadar mühim ki amelin önüne geçiyor. Bazı kere amel düzgün olsa, niyet bozuk olsa amel hükümsüz oluyor. Ama bazı yerde niyet düzgün olsa, amelde kusur küsur olsa Mevla niyetine göre onu kabul edebiliyor yani. Onun için niyetsiz asla olmuyor. Ama ameldeki kusur telafi oluyor. Niyetteki kusur telafi olmuyor. Değil mi? Şimdi mesela öğlen namazında dururken ikindiye niyet dursan, namazı bitirsen sevi secde kurtarır mı? He? Ya. Niyet çünkü ne oldu? Yanlış olduğundan. Ama içeride bir farzın efendim tehiri, vacibin terki tehiri gibi bir durum olsaydı sevi secde kurtarır mıydı? İşte. Allah bir misal aklıma getirdi şu anda. Mevla niyete bakıyor. Yoksa bazı bakıyorsun amel çok düzgün ama niyette sıkıntı var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir Arabi gördü namaz kılıyor. Biraz patküt kıldı herhalde. Sofayı bir kaldırdı. Mübarek ya. O kadar da merhametliydi aslında. Hemen de ağlamaya başlardı üngür üngür ya. Ne acayip bir şey. Radıyallahu anh. Kaldırdı. Ne için kılıyorsun dedi be. Böyle namaz mı olur falan. Orada dedi ne bileyim dedi falan şöyle. Kalk dedi bir daha düzgün kıl dedi. Anlattı ona şöyle. Yavaş kıl bakayım. Şöyle kıl bakayım. Falan. Neyse bekledi bu. Namazı kıldı dedi ona. Hangisi daha güzel oldu dedi. O Arabi durdu dedi ki birincisi daha güzeldi dedi. Niye dedi? Çünkü dedi onu sırf Allah için kılmıştım dedi. Şimdi bunu senin korkundan düzgün kıldım dedi. Hazreti Ömer dedi ulan ne akıllı adamsın dedi ya. Sopayı yemedi. Ama adam da doğru söyledi yani. E tabi ki Arabisi bile bu zamanınki Diyanet Reisi'nden daha kültürlüdür yani. Değil mi şimdi? Öyle yani, tabiin oluyor. Hazreti Ömer'i gören ne oluyor otomatikman? Tabiin oluyor. Biz ne oluyoruz? 1400 sene geride kalmış efendim. Ne diye adımız belli değil ya. 3 asırın adı belli, ondan sonra gerisi git gitsin. Biz hepten dibinde kaldık yani. En son beter zamana doğru geliyoruz. Daha da beteri var. Allah beterinden muhafaza etsin. Amin. Allah Teala hafaza meleklerine buyuruyor. Kıyamet günde buyuracak. Açın dosyayı. Açıyorlar. Ne yazmışsınız sevap bu kuluba? Şunlar, şunlar, şunlar. Mevla buyuruyor. Eksik etmişsiniz. Ya Rabbi eksik etmedik. Ne yaptıysa onu yazdık. Yüktübülü abdi keza ve keza min el ecri. Şu kadar daha ecir yazın. Şu kadar daha ecir yazın. Melekler emir kulu. Yaz diyor, yazıyorlar. Halbuki melekler devamlı bizi takip etti yani. Bir tuvalette kapıda duruyorlar. E tuvalette de namaz kılacak halimiz yok yani. Ne yaptıysak yazdılar yani. Dediler ya Rabbi hikmetinden sual olmaz burada. Biz görmedik de nasıl oldu bu adam? Ne zaman yaptı bunu yani? Biz de uyumadık hiç. Mevla buyuruyor. İnnehu nevahu innehu nevah. Niyet etti, niyet etti. Ey meleklerim niyet etti. Onun için ben de niyet ettim. Akide-i Taviye, Erifet itikadını ders yapıp bitireceğim inşallah. Bu millete kalıcı bir eser olarak sohbet bırakacağım inşallah. İtikat dersleri. Ama araya başka şeyler sokmayalım inşallah. Haberler, reklamlar girmesin yani. İnşallah diyelim de girmesin yani. Ne yapayım? Ben de 40 tane ölen, kalan, hasta, şu, bu, dünyada ilan oluyor, bir şey oluyor. Ben de ne yapacağım yani? Ama o dersleri dikkatli tutalım. En nihayetinde atarken bile özel şeyleri çıkarırız. Yani çünkü eser olarak kalacak ya. Şimdi adam 10 sene sonra dinleyen bir Müslüman, bir genç. Yani değil mi efendim? Aşure yaptık bugün falan. İftar ettiniz mi, yediniz mi, aç mı kaldınız? Bunun bir lüzumu yok yani o adama. Onları çıkartmak da lazım. Ama bizde de adam kıtlığı var. Adam çokluğuyla beraber adam kıtlığı var. Dolayısıyla iş, yani o işlerin de hepsi ne istiyor? Allah rızası için de demiyoruz. Maaşlı da adam da bulamıyoruz da neyse. Yani o işler de biraz merak istiyor, özen istiyor, titizlik istiyor ki hani nasıl insanlara şöyle konuları efendim aktaralım. İnşallah buluruz öyle de bir birkaç yardımcı da bu iş için almak istiyorum inşallah. Hani insanların aradıkları şeyleri şimdi cübbelamızca.tv yeniden yaptılar. Çünkü çok faaliyetsizdi, berbat vaziyette kalmış. Bütün sohbet dinleyenler de oradan da Facebook gibi değil de oradan direkt siteden dinlemek isteyenler arşivi rahat bulmak için bilmiyorum. Şu an arkadaşlar yapıyorlar. Bu hususta bir istek, talep, şikayet, mükayet olursa burada gönderebilirsiniz yani yazıyla falan. Bana yazılar ulaşıyor. Yani şu olsa daha iyi olur mesela. Mektubat dersleri şöyle olsa, şu Şifa-ı Şerif dersleri bir arada olsa falan. Onlar da başlayacak birkaç ay içinde inşallah. Yani şimdi biraz kitap çalışmam ağırlığım var da 40 hadisi yetiştiriyorum falan. 40 hadisi de 100 sayfa olur mu dedim. 400 sayfa, 500 sayfa oldu. Ya duramıyorum ya. Onu buluyorum. Aman bunu da yazalım. Onu da yazalım. Bu Ahmet doymaz derdi Efendi Hazretleri. Yani işte güzel bir ilim çıkıyor ama 40 hadis derken kaderi çıkıyor, abdesti çıkıyor, namazı çıkıyor. Ne ilimler çıktı yani o 40 hadiste. Ama ezberleyeceğiniz 40 hadis. Sizinki artmadı yani. Ezberleyip de okuyacağınız artmadı. Ama millete bir şey anlatayım derken de oradaki izahtan faydalanırsınız inşallah. Değil mi? Evet. Amin. Allah vakitlerime bereket versin. Amin. Ömrümüze bereket versin. Amin. Hayırlı amellerle meşgul etsin. Amin. Bizi Allah'tan meşgul edenlerden halas etsin. Amin. Amin. Allah'ım. Salli ala selam. Aman ya. Evliya Allah öyle buyuruyor. Ne kadar ağır bir ibare ya. Men şegale meşgulen billahi anillahi edrakeul maktu fil vakti diyor ya. Allah'la meşgul olan, ilimle, dinle, zikirle meşgul olan bir adamı gelip de meşgul edene o anda Allah'ın gazabı yetişir diyor yani. Dinle, ilimle uğraşırsa meşgul etmemek lazım. Fuzuli işlerle meşgul etmemek lazım yani. Tabii bunda ekserisi, meşguliyetin ekserisi nereden geliyor? Çoluktan, çocuktan işte, akribadan falan geliyor. Uzaklardan da çok gelmiyor, öyle mi? Yavledina menu, ey iman etmiş kullar, la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın diyor. Niye? Sokaktaki millet demiyor. Ve men yef'al zalike fe ulâike humul hâsirûn. Kim malından, işinden, gücünden, çoluğunun, çocuğunun meşgalesinden, taşkalasından sebep benim zikrimden, namazımdan, cemaatimden, ibadetimden, ilmimden geri kalırsa işte onlar iki cihanı da kaybetmişlerdir diyor. Ayet bu ya. Ya ellezîne âmenû, ey iman etmiş kullar, inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fehzerûhum. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan büyük düşmanlarınız var. Aman tedbirli olun, kendinizi sakının buyuruyor. Eş derken bazı da kadına kocası bela oluyor, değil mi? İlla hanımlar erkeklere bela oluyor manasına da almayalım. Ve cealna bazakum bi bazı fitne, ben sizi birbirinize imtihan vesilesi yaptım diyor. Tabii ki kadınların lan erkeklerin imtihanı zordur, değil mi? Mâ teraktu ba'di fitneten edarra ale'r-ricali minen nisa'i Buhari hadis-i şerifinde. Erkeklere kadınlardan daha zararlı bir imtihan bırakmadım diyor. Yani bu ne demektir? Kadınlar şerli, efendim zararlı demiyor. Erkeklere zararlı diyor. Kadının kendisine zararlı. Ama neden? Erkeği fitnelendirebilir, meşgul edebilir, efendim çıplak gezerek, efendim günaha sokabilir, efendim peşine düşerek, yuvasını dağıtarak. Şimdi kadın yuvasını dağıtıyor. Kadının yuvasını da kim dağıtıyor? Öbür kadın dağıtıyor, değil mi? He? Bir kadının yuvasını da kim dağıtıyor? Başka bir kadın dağıtıyor, öyle mi? O zaman da ben gidip de ikinci eş olmadım yani adama yani, değil mi şimdi? Onda bir kadın oluyor. O zaman bu hadis-i şerif sahih midir? Sahihtir. Ama kadının kendisi evliya olur. Bir peygamber olamaz yani. Zaten bundan sonra erkekler de peygamber olamıyor. Mesele kapanmıştır. Ama birbirine imtihan olmuşuz. Ama bazı da erkek kadının başına bela oluyor. Kadına niye teheccüde kalkıyorsun diyor. Şunu yapma diyor. Nafile oruç tutturmuyor. Yahu ne günaha sokacak adamlar var karılarını günaha zorla yani. Allah şerlerinden muhafaza etsin. O konuda hanımlara çok acıyorum, çok dua ediyorum. Ben çok üzülüyorum. Şimdi ama ne buyuruyor? Eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlarınız var. Bu düşmanlar ne demek? Yani siz onlardan sakının. Neyinden sakınacaksın? E sana geliyor diyor ki bana şunu al, param yok, çal diyor. Faiz al diyor, kredi al diyor. Lan diyor senin yanında çalışanlar köşeyi döndü diyor. Sen ne avanak adamsın? Rişvet mişvet bir şeyden haberin yok diyor. Ha böyle aç kaldık diyor. Senin yanındaki memurlar götürdü diyor. Değil mi? Komşu şunu aldı, bizde yok falan meselesi. E çocuklar günah sokma vesilesi yani. Acayip günah sokma. İnsan da çocuğuna dayanamıyor falan. Ondan sonra çocuğum istedi şöyle. Bir de baktın girdi günah. Ya ne lüzum var? Çocuğun hatırı için ateşe girilir mi? Sakın diyor. وَاِنْ تَعْفُ وَتَصْفَعُ تَغْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُرُوا Kızıp bağırmayın. Sakın kavga gürültü çıkarmayın. Sakın dövme vurma kırma yapmayın. Affedin, görmezden gelin, bağışlayıcı olun diyor. Bak, bağışlayıcı olun diyor. Ama burada sakının derken ne demek istiyor? Onların keyfine, hatırına da kendinizi cehenneme atmayın diyor. Tedbirli olun diyor. Yani bir insan bir şeyi hanımım istedi, çocuğum istedi, kocam istedi diye illa yapmak zorunda değil. Bu haram mı, mekruh mu, müfsit mi bunu bir hesap eder. Ona da güzel konuşarak, tatlı dille ikaz ederek, yavrum ben bunu bu işe giremem, girersem çıkamam, ahirette cevap veremem, ben de yanarım, size de zararım olur, haram lokma yemeyelim. Yani benden bunu beklemeyin. Falan falan, nasihat, nasihat, pat, küt, ne biçim şey, böyle yapmayın diyor. Affedin, görmezden gelin, bağışlayın diyor. Ama sakının diyor, sakının. Yani ayetleri de doğru anlayalım. Ama düşman ne demek? Ya bir insana yakınının yaptığı düşmanlığı uzağı yapamıyor. Çünkü neden? Sen bir uzaktaki kişinin hatırı için krediye girmezsin. Ama eşinin çocuğunun bir talebinden dolayı bir de baktın bir harama girmişsin değil mi? Onun için düşmanlık demek... O sana düşmanlık yaptığını düşünmüyor. O seni mal sahibi yapacağım zaten. Halbuki ateş sahibi yapmış seni. Ateş sahibi yapmış. Yetimin malı kalsa, o çocuğun bakanı yok. E şimdi adam o malı çalıştırırsa bile bir kuruş kendine geçiremez. Ancak o yetime baktığının masrafını alabilir. Bunun dışında o maldan istifade edemez değil mi? Yetimin malı parası kaldı, onu bir yere çalıştırsa falan. Eşini burada öbürü devreye girse, oğlu büyümüş, şudur budur, karısı şudur budur. Adama dese ki, ya biz buna bu kadar bakıyoruz, bu kadar da parası kalmış, biz bu paradan hiç faydalanamıyoruz mesela. Eşini ne olacak? Adamın da aklına uygun gelebilir. Ya bu kadar da masraf ediyoruz hakikaten ya. Hem masrafını al diyor Kur'an. Yani masraf ediyorsan ona, o masrafın hesabı bellidir. Masrafını al. Ama bir koruyucu olarak Allah rızası için de bak, bunun malını da muhafaza et. Sonra büyüdü, al evladım. Ne oldu sana? Şu kadar para. Nereden geldi? Bu babandan kaldı evladım. Biz bunu muhafaza ettik. Bundan büyük salih amel olabilir mi? Ama ne olacak? 40 tane fitne, vesvese, şüphe. Ya bu nedir? Bu çocukta da malından haberi yok, mülkünden haberi yok. Biz bu kadar iyilik ediyoruz falan. Yarısında kendini hak sahibi görenler var. Tümünü amuduyla götürenler var ya. Çocuk büyüse... Ne hak iddia edecek ya? Babasından ne kaldığından haberi yok. Olmuyor mu bunlar? Ne oluyor? Hep çevrenin kışkırtmalarıyla şöyle böyle demeleriyle oluyor. Onun için sakının buyuruyor. Tehlikeden sakının. Ahireti tehlikeye atmayın buyuruyor. Onun için Mevla buyuruyor ki bakın yine şimdi sahabe-i kiram o zaman dediler ki yetimler var. Tabii harbete çok gidiyorlar. Cihat zamanı, gaza zamanı çok yetim kalıyor. Kardeşinin çocuğu vesaire. Biz dediler ne yapacağız böyle ya? Yetim malı ateş. İnnellezine yekulune emmalel yetame zulmen innema yekulune fî butûnîm nâr. Haksız yere yetim malı yiyenler karınlarına ateş yiyorlar. Vesiyaslâvne sâhira. Yakında kızgın ateşe girecekler. O zaman dediler ya Resulallah biz bunlara bakmayalım işte karışmayalım. E karışmasa da ne oluyor yetim? E zayi olur kalıp sokakta. E biz karışınca da böyle ödümüz koptu şimdi. Bunun malı mı karıştı, şu mu oldu, mu mu oldu, yetime şöyle mi yaptık, böyle mi yaptık? Yetimi ağlatan şöyle azap. Yani çocuğuna bağırırsın, yetim ağlar orada. E korktular. Yine niyet devreye giriyor. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاِنْ تُخَالِطُونَ فَاِخْبَانُكُمْ Aynı sofrada yediniz, içtiniz, para böyle ufak tefek masarifte bir karışıklık oldu falan. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Kasıtlı yapmadıklarınızı bağışlayacağım buyuruyor. Çünkü ben kim bozuk niyetle iş yapıyor, kim iyi niyetle iş yapıyor, onları seçiyorum Allah buyuruyor. Helevşâllâhu lânetekûn. İstesem sizi çok sıkıntıya sokardım. Kuruşuna karşı azap ederim derdim. Helak olurdunuz hepiniz. Yetimler de sokakta kalırdı. Ben bu sıkıntıyı size reva görmüyorum. Ancak iyi niyetliyle kötü niyetliyi de seyrediyorum Allah buyuruyor. Hep yine geliyor iş devre. Ya nereden geliyor? Niyetten geliyor. İnnemel a'malu bin niyyat. İslam'ın yarısıdır diyor İmam Şafii. Radıyallahu teala. Hepsi niyet. Horasan hükümdarlarından Amr ibn-i Leys. Bu zat çok da ordular topladı falan. Abbasi döneminde. Sonra Abbasi hükümeti onu infaz etti falan ama bayağı bir cihatlar, gazalar, ne ordular yığınla. Horasan hükümdarlarından. Meşhur cengaver diye geçer o. Rüya vefatından sonra görüldü. Bu vefatından sonra görülenler kitaplarda çok geçiyor. Anladınız mı? Bu hususta kitaplar var biliyor musunuz? O Ehl-i Sünnet uleması Selef-i Salih'in rüyalarda bu zatlarla ilgili görülen El-Menamat mesela. İbn-i Ebit Dünya'nın kitabı yani. Rüyalar. Ama ne rüyalar? Senin benim rüyam değil herhalde. Hasan-ı Basri'nin rüyası mesela. Anladın mı? Radıyallahu anh. Süfyan-ı Sevri'nin rüyası. Radıyallahu anh. Yoksa senin benim gibi efendim fazla kaçırdın, şekerin çıktı, indi, yok safran bilmem ne oldu. Ondan sonra kendini turşuyu kaçırdın. Sabaha kadar derelerde gördün yani. Bu mesele değil. Bizim rüyalara çok da itibar etmiyor. Benimkiler biraz çıkıyor ama bana yaramıyor. Neyse. Amr ibn-i Leys Hazretleri vefattan sonra görülüyor. Diyorlar ki Allah sana ne muamele yaptı? Diyor ki Allah bana ne muamele yaptı biliyor musun? Benim diyor yanlışlarım vardı diyor. Bu hükümdarlık kolay iş değil. Binlerce, 20 bin, 30 bin, 100 bin ordular peşinde. Ne işler yapmış dünyayı. E tabii ki kusur noksan olur yani şimdi. Buna tabiinden de sonra yani. Fakat diyor, bir gün diyor ben bir dağda duruyordum. Aşağıda da ordularımı gördüm. Bütün vadi ordum dolmuş. İçimden dedim ki diyor, ah bu ordularla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olsaydım da, onun yanındaki cihatta hepimiz parelenseydik de, ona yardım edeydim diye. İçimden geçirdim diyor. Allah Teala buyurdu ki, sen böyle niyet ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Senin günahlarını affettim buyurdu diyor. Niyet, niyet! Onun için Müslümanlar sahip olduğumuz imkanlar hakkında güzel niyetler taşıyıp çok büyük ecirler alabiliriz mesela. Kılımızı kıpırdatmadan da yapabiliriz. Ama tabii imkan olunca da onu kullanmak şartıyla. Ama birçoğumuzun da imkanı yok. Ama niyetlerimiz geniş olsun yani. Kaplasın her tarafı. Niyet her yeri kaplayabilir ya. Niyette ne var? Allah Allah. Bütün dünyayı Müslüman etmeye niyet edelim mesela. Herkese hakkı duyurmaya niyet edelim. Ama elimizden geleni de yapalım tabii ki. Ayrı bir şey. Şimdi bütün Arakanlı muhacirleri değil mi? Doyurmaya niyet edelim. Ama bizim amelimiz nereye kadar? Paramız ne kadarsa bir hayır kurumuna oraya yardım götürüyorsa bir hayır kurumuna güvendiğimiz bir kuruma verelim. Ayrı dava. Ama niyetimiz ne olsun? Benim 100 liram, 200 liramla belki birkaç kişi 2-3 gün ekmek doya oralarda bizim gibi bir yemekten 300 lira verip çıkmıyorlar yani değil mi? Arakan'da 300 lirayla bayağı bir çuval unla bayağı bir adam birkaç gün bir aileler falan geçinir. Öyle mi? Ama yine de sınırlı yani 100 lira, 200 lira, 300 lira. 1000 lira versen ne olur mesela? Göndersen yani. Velakin şimdi Suriye'deki muhacirler Ramazan'da oldu. Geldi Hacı abi burada. Ya dedi iki tır sizden dedi un istiyorum. Yetimlere orada dedi Ramazan'da bakacağım dedi. Hakikaten de güvendiğimiz bir Hacı abiydi. Biz de dernek falan yardımcı olundu yani. Ben de elimden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştım. Kendime göre. Ama ben orada bilmiyorum kaç kişiye ekmeğim benim paramla yetişti. Ama ben yani öyle hepten de az değil yani de. Biraz da riya olsun. Ama ne olacak? Sizden bir sevap bekliyorsam riya olsun yani. Bir şey beklemiyorsam boşuna fuzuli olsun yani konuştuğum. Ama ben orada ne niyet yapabilirim? Ne niyet yapabilirdim yani? Bu en nihayetinde şu kadar bir insana yetime ulaşabilir. Burada milyonlarca yetim var. Ben hepsini yedirseydim bu Ramazan boyunca diye niyet edebilirdim. O niyeti yapabilseydim mesela onun ecrini alırdım. Şimdi belki verdiğimi necrini o da aldım mı almadım mı belli değil. Bir de riya yaptım şimdi. O da gitti belki. Bilmiyorum yani. Baştan niyetim iyiyse aradaki karıştırma zarar etmiyor. İdare eder belki ama niyet. İnnemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göre. İşte kuyu açıyorsun. Şimdi şeyden geldiler. Nereden geldiler bana? He? Ne ginesi la? Ginenin yanında şey vardı yani. Yok ya attık ya Facebook'a resimlerini. Ulan hiçbir şeye baktığınız yok demek. Biz boşuna atıyoruz yani. Allah Allah. Bir kişiye bakmamış ya. Sizin notunuzu eksiye indirdim. Kaça kadar bilmiyorum. Ne baktınız ya? Gambiya. Gambiya'dan geldi. Oran eyalet vatandaşı adam 300 bin kişilik şey var. 1 milyon 700 bin nüfusları var. Su imkanları kısıtlı, suları yok. Zaten İngilizler sömürmüş gibi köle pazarlarını orada kurmuşlar. 100 senede bırakmış gitmişler. Adamların bir şeyden haberi yok. Ama %90 namaz abdest var. %90 yani. Namaz abdest var. Baktım o vali olan da işte eyalet valisi de baktım İsmi Azam'ı arıyor, soruyor falan. Bizim müftüler bilmez dedim. Hemen dedi orada bir 3 ayet okudu. Bu 3 ayet dedim. O işte tam o 3 ayete parmak bastın. İsmi Azam o 3 ayette dedim yani hadislere göre dedim falan. Tabii tercüman var arada. Burada Eskişehir'de okumuş bir talebe oralı. Şimdi işte orada medrese istiyorlar. Ehl-i Sünnet'e göre çünkü Vehhabiler bir Ezher'den çıkan mezhepsizler çıkıyor. Bir de Suud'dan gelen Vehhabiler gidiyor. Bundan dolayı büyük tehlike var. İşte Ehl-i Sünnet'e bir hoca tam da bizim İttef'in Gambiyalı bir hocası varmış. Oh dedim, ona telefon ediyorum. Ben ne yapabilirim? Koca karıdan aciz bir durumdayım yani. Ama onu arıyorum. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hoca da ayarlandı inşallah. İki tuğla da koyarlar herhalde yani medrese bizimkiler yaparlar. Bir medrese yapılır. O zaman kuyular açılacak. İnşallah. Ya, çok deresi çok büyük, Nil gibi ırmağı var. Ama okyanus basıyormuş içeri, kaç yüz kilometre derede tuz. Hey kurban olduğum nasıl imtihan ediyor işte. Bakalım siz kuyu açacak mısınız diye imtihan ediyor işte. Yoksa adamların dere yanlarından akıyor. Mal gibi su ama ne yapacak okyanusu nasıl durduracak geri basmasını yani. Allah Allah garibanlar öyle. Kuyularda 20-30 senede kapanıyor meselesi var. Şimdi işte yeni formül geliştirilmiş de hani daha büyük, daha dibe gidilecek. 100 metreden aşağı falan gidilirse o zaman hani kalıcı olur. Zaten ara sıra kuyulara da tuzlu karışıyormuş falan. Okyanus dibine falan. İnsanlar ama mutlular, huzurlular, sakinler, bizim gibi dolar ikide bir düşüp çıkmıyor, bizim gibi ekonomi bozulmuyor, bizim gibi geçim derdi milleti sarmamış, bizim gibi cehalet sarhoşluğuna kapılmamış, bizim gibi itikat bozukluğu tehlikesi. Yani var ama az. Millet o biçim namazında, abdestinde ne olacak yani? Ne olacak? Sen de oho suratın beyaz, derin beyaz, para cukka, her imkanım var. Ahirette durumun cehennem gösteriyor. Burada Afrikalı gariban, efendim, çölde, orman içinde ama cenneti kazanmış yani. Kim karda? Kim karda? Allah rengine mi bakacak? İnne Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila esamikum. Şeklinize bakmaz, cisminize bakmaz, cesedinize bakmaz, renginize bakmaz, ırkınıza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve niyyatikum. Kalplerinize bakar, niyetlerinize bakar. Ben onlarda çok güzel niyet gördüm yani. İnşallah hizmet nasip olur oraya da. Tabii bütün dünya gavurlar sömürdüler, gittiler. Onları fakir fukara aç susuz bıraktılar. Adamların hiç olmazsa dini imanı kalmış. Evde Hristiyanlar da bir girişim yapmaya başlamış. Mesela şimdi en büyük tehlike, Mehmet Turan Hoca İttef'ten söyledi. Aman ya Rabbel Alemin, Arakan meselesi. Birleşmiş Milletler onlara yardım diye gitmiş, hemen teslis inancını kurmak üzere Arakanlı, zavallılar ölmekten zor kurtuldular. Şimdi bunlara Hristiyanlar hemen el atmış yani. Şu işe bak, Bengal'de gariban bir ülke. Zaten yönetim antika, bir şeyden haberi yok. İkide bir Müslümanlara eziyet yapıyor. İşte Pakistan biraz müdahale etse, Pakistan kendi uçkurunu bağlayamıyor zavallı. Bütün dünyanın gavuru Müslümanlara musallat olmuş. Yani şimdi o Arakan'da büyük şey. Şimdi inşallah 10 dönüm yer istemişler. Yok 25 dönüm yer vermişler. eğitimini de bin aileye. Şimdi 200 dönüm istemişler de Bengaldeş inşallah verir de 200 dönüm. İttef falan yani inşallah bizim dernekler de beraber inşallah hizmet ederler. 10 bin aile en azından orada şey yapacak. Çocuklarına da eğitim. Ehl-i Sünnet'e göre o çoluk çocuğa bir İslami eğitim verilmesi için de hem aşevi, hem hastanesi yani klinik, hem de en mühim şey eğitim. Gelmiş Birleşmiş Milletler hemen çorba vereceğim diye hemen eğitime başlamış şu anda. Zor oyunu bozar meselesidir yani. Onun için Müslümanlar bize ne? Bengaldeş'i biz mi kurtaracağız? Mayanmar'ı biz mi kurtaracağız? Suriye'yi biz mi kurtaracağız? Diyemezsiniz. Siz acıyın, Allah da size acıyacak yani. Allah kardeşlerimizi muvaffak etsin. Yani çalışıyorlar maşallah. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz, dernekler var. E sizler de Allah razı olsun, işte onları takip ediyorsunuz, faaliyetleri, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar. Ben o kadar bakamıyorum internette, siz daha görüyorsunuz. Bana ancak bir şey anlatırlarsa, aklımda kaldığı kadarıyla size biraz aktarıyorum. Ama Mevla senin kalbine, niyetine bakıyor. Elimizin yer etmediği yerde kalbimiz yetsin, niyetimiz yetsin, yetişsin yani. Ama biz niyet edelim, Allah Teala bize tam ecir versin, kat kat ecir versin. Ama elden gelen de yapalım, Allah'ımız bereketli kılar. Bir de baktım bu kadar insanı kurtarmaya vesile olur. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi efendim, yani daha da mevzular var ama ben önümüzdeki ders, itikad dersine başlayayım. Ondan sonra yine ihlas ile ilgili, ihlasla ilgili Allah rızası için sırf Allah'ın cemalini efendim ve rızasını kazanma niyetini taşımanın önemi hakkında bir dersine kaldı yani burada. Belki de iki ders daha kaldı burada. Hani benim topladığım hadis-i şeriflerle alakalı konuşuyorum. İnnemel amal bin niyat 40 hadiste geçiyor. 40 hadisteki şerhinde dünya kadar ilim yazıldı tabi de. Ben tabi Arapçalarından size bazı şeyler aktarmaya çalıştım. Allah Teala şu anda da niyetlerimizi tahsil etmemizi nasip eyle. Bütün ömrümüzde ölene kadar şu anda niyet etmemizi nasip eylesin. Nasıl gibi adam dese 10 sene sonra gavur olacağım dese şimdi gavur olur diyor itikatta değil mi? 10 sene sonra gavur olmaya niyet eden şu anda gavur olur diyor. Biz de ölene kadar İslam'a hizmete niyet edeceğiz. Amin. İhlas ile Allah'ımızın dinine ne kadar yardım edebilirsek, ateistlerden ne kadar kurtarabiliriz? Deist midir, nedir, ne kadar kurtarabiliriz? Ehl-i Sünnet'e ne kadar insan celbedebiliriz? Abdestiyle, namazıyla, ebedi ahiretini kazansın. Biz cemaat aramıyoruz. Biz cemaat aramıyoruz. Benim sohbetimde namaza başlamış, gitmiş başka bir tarikattan ders almış. Beni bu üzen bir şey var mı? Hiç böyle bir şey dedim mi? Ve çok da oldu. Yani benim dünya kadar benim sohbetlerimde dönenler, şimdi başka tarikatta vekil bile olmuşlar. Allah mübarek etsin. Biz daha mürit bile olamadık. Ayrı dava bu tarafta. Ama bizim gözümüz yok kardeşim. Hasedimiz, fesatımız yok. Ancak bazı sapık tarikatlar, bozuk şeyhler türemiş, sahabeye söven haşa, Hazreti Muaviye'ye aleyhine konuşan falan, bunlar bazılarını duydum şu anda da tam tespit edemedim. Tam delil elime geçmeden şahitlerle de hareket edemiyorum tabii. Bu bazıları yapıyor bu işi. Şimdi Hazreti Muaviye düşmanlığı da bayağı prim yapıyor haşa. Şia'ya yakınlık falan bilmiyorum. Artık Şia'dan para mara da alıyorlar bazıları. O müstesna. Ama hak olduktan sonra, Ehl-i Sünnet üzere olduktan sonra biz burada bir insan ahiretini kurtarmak. Ben Efendi Hazretlerine bağlı biriyim. Ama asla cemaatçilik yapmadım. Yapmam. Üst kimlik Ehl-i Sünnettir. Müslümanlıkla Ehl-i Sünnet benim için eşittir. Dinimin adı da Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Mezhep değil. Ehl-i Sünnet mezhep değil. Ehl-i Sünnet aynı zamanda nedir? Dinin ta kendisidir. Sünnetsiz din, hadissiz Kur'an, peygambersiz Allah Celle Celaluhu. Düşünülebilir mi? Nasıl düşünülecek? İşte Rabiülevvel ayı geliyor, Mevlid ayı önümüzde. Çok güzel bir yazı hazırladım. İki gün uğraştım. İki gün uğraştım. Resulullah Efendimiz'e hem kitap tabii adağım var, hem de güzel mi? Hadisler de Kur'an gibi delildir ve bunun aksini söyleyen Mehmet okuyana ve Said Hatipoğlu'na reddiye. Ama çok ayetler, hadisleri doldurdu böyle, kaynaklı. Hepsi kaynaklı. Hadis, Kur'an gibi delildir. İşte, bu Rebiülevvel'de çıkacak. Kainat Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve sellem, işte bir şefaatine vesile olması için. Ümmetinden biri belki kurtulur. ümidiyle. Ama biz acırsak Allah da bizi acıyacak kardeşim. Biz bu işleri niye yapıyoruz yani? Para için mi yapıyoruz? O zaman tabii ki yani derginin şeyi var, kağıt parası masrafıdır. 50 kişi çalışıyor, adam ona para. Onlar ayrı bir şey. Ona bakarsan adam Kur'an'ı da parayla alıyorsun. Ama adam Kur'an'ı satmıyor sana yani. Yaprağını, kağıdını, cildini satıyor. O ayrı bir şey. Bir kitapları keşke çok zengin olup da işte iflas etmeseydik, şunu yapmasaydık, bunu yapmasaydık da efendim bedavada binlerce her kitaptan dağıtabilseydik. O gücüm maalesef yok. Çünkü ben de başkalarına telifi veriyorum. Onlar basıyor. Bu sefer adamın ticareti var. Yani o adam o ticareti yapmadığı zaman ikinci kitabı basamıyor, tıkanıyor. Dergiyi basamıyor, tıkanıyor. Bu sefer hizmet tıkanıyor. O bakımdan ben de onlara bedavada dağıtın diyecek halim yok. Burada ben sadece telifimi vermekle mükellefim. Benim matbaam yok, şirketim yok, hiçbir şirkette hissem yok, hiçbir yerde resmiyetim yok, hiçbir şeyim yok. Bir tek telif sahibi oluyorum hani kitap bakımından, o kadar. Bu Allah rızasına münafi bir şey değil ki. Bütün ulema, Ali'l-Kari de rahmetullahi aleyh bir Kur'an yazardı. Senede iki Kur'an yazardı, hattattı. Mekke'de durduğu için hiç kimseden para almaz, kadılık yapmaz, hakimlik yapmaz. Hiçbir devlet maaşı almazdı. İki Kur'an yazardı. Hacca gelenlerden, işte o el yazmaya merak olanlardan. Tabii o zaman zaten matbaa yok. Satarmış, iki Kur'an'dan bir sene ağa gibi geçinirmiş. O arada da dünya kadar hadis yazdı. Yüzlerce efendim tefsir, hadis, fıkıh, kayıt yazdı mübarek adam. Ne yapacak yani? O da çoluk çocuğunu geçindirecek. Ama devlet memuru maaşındansa dedi, ben elimin emeğini yiyeyim dedi mesela. Bu şimdi Kur'an'ı mı satmış oluyor? Kur'an'ı satmış olmuyor ki. Hattın, efendim, kağıdın, cildin, masarifi. Ayrı dava. Bir de 6 ay uğraşmış buna. Misal veriyorum yani. Bunlar Allah rızasına zıt şeyler değil. Adam imam maaş alıyor. Efendi Hazretleri ömrü imamlıkla geçti. Maaş alıyordu. Alıyordu ama bir günü bir yere gitse 3 vakit yerine biri kıldırıyordu. Maaştan vakitleri hesap ediyordu. 3 vakitte ne düşüyorsa o adama veriyordu. Hiç böyle bir imam duydunuz mu? He? Allah Allah. Hiç duymadınız demek işte. Efendi Hazretleri gibi yok zaten, ben onun için söylüyorum ya. Yok yani ha. Hesabını ona göre yapıyordu. Şimdi ama bu demek değil ki sen burada namazı parayla kıldırıyorsun anlamına geliyor mu bu? Gelmiyor. Ya ne oluyor? Sen başka iş yapamıyorsun. Orada bağlı kalıyorsun. Ondan dolayı da onun için de mübarek sabah sohbet, öğlen sohbet, ikindi sohbet, akşam da ne olacak? Millete faydam olsun. Ben madem buraya bağlı kaldım şey, öbür türlü hemen bitirir bitirmez cemaat içeride sünneti kılarken hadi çıkın kapıyı kilitleyeceğim diyen imam müezzinler var yani. Adam şimdi. Sen zaten bu maaşı niye alıyorsun? Bu maaşı burada namaz kıldırıyorsun diye alıyorsun. Tamam. O zaman işrak bekleyeni de bekle. Adamı ne kaldırıyorsun? Şeyini, huzurunu, zikrini bozuyorsun. Veyahut hemen kilitliyorsun, ediyorsun. Tamam. Çalıyorlar, ediyorlar ki de tamam da biraz dur içeride. Ondan sonra adamlar namazı bitene kadar biraz sabret. Kapıda böyle bekliyorsun. Ne bekliyorsun milleti? Hadi hadi hadi hadi. Kış kış. Yani böyle yapıyorlar bazı yerlerde. Yani şimdi bu hakkı mıdır bu vazifenin? Sen burada madem bağlı kaldın, burada bağlı kalıp başka iş yapamamanın maaşını alıyorsan, o zaman burada hizmeti çoğaltacaksın, öyle değil mi? Bir de diyeceksin ki arkadaş öğleden sonra da iki hadis okuyayım. Değil mi? Dinlemiyorlar. Dinlemesin, bir kişi oturuyorsa yeter. İkinden sonra diyeceksin, mihraptan hemen döndün. Ya bir hadis-i kerime tefsir okuyalım. O zaman ne olur? Tabii sen orada bağlı kalıyorsun işte. Bak başka işe gidemez. Ama şimdi beş vakit namazı kıldıran da bağlı kalmıyor ki. Yani 40 işe gidiyor arada. Ayrı bir şey. Mevla biliyorum diyor. İyi niyetli kim ya iş yapıyor? Kötü niyetli kim iş yapıyor? Ben bunu ayıracağım Allah'a buyuruyor. Mevla biliyor. Biz onun ilmine güveniyoruz. Amelimize güvenmiyoruz. Bize yakışanı yapmasın bize kurban olduğum. Zatına yakışanı mı yapsın bize Fazl-ı Kerim? Allah'ım amin Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Onun için yani iyi niyetle inşallah Allah'ın dinine hizmet için ben diyorum cemaatçılık bize yaramaz. Bize yakışmaz. Efendi Hazretleri yapmadı bunu. Bizden ders aldın mı sormadı. Dersli misin? Dersi almaya gel sormadı. Böyle bize insanları çağıranları kovarım buyuruyordu. Biz ilim veriyoruz. Ehl-i sünneti anlatıyoruz. Namaza başlatıyoruz. Sakalını haramdan kurtarıyoruz. Sakalını bıraktırıyoruz. Hanımına çarşaf giydiriyoruz. Tesettüre giydiriyoruz. Bizim işimiz budur derdi. Zikir işi ayrı bir şey. Adam istihare yapar, şey yapar. Gönlü gönlünün yönelişine göre gelir şey yapar da biz ona zikir öğretiriz derdi. Ama çağırma yok. Ve burada da efendim işte bizden mi değil mi şucu mu bucu mu böyle bir şey yok. Biz ehli sünnete hizmetle görevliyiz. Şeriata sünnete hizmetle görevliyiz. Tamam mı? Kendi cemaatimize, kendi efendim derneğimize, kendi efendim özel kurumlarımıza, kuruluşlarımıza milleti çağırmakla görevli değiliz. Bu bize caiz değil. Bizim sohbetlerimizin farkı bu. Umuma açık, öyle mi? Ama siz bunların korktuğu şimdi cemaatlaşma, her dakika beni maydanoz gibi şey öne sürüyorlardı. Biraz bu ara yok neyse. Biraz beni şey ettiler, baktılar herhalde bu adam oturmuş oturduğu yerde falan. Ya kardeşim, bizde böyle bir niyet yok zaten, arasan da bulamazsın. Ben ne yapayım, devleti ele geçireceğim, oraya adam sokayım, buraya adam sokayım, ne yapayım? Zaten bütün ajanları benim yanıma sokmuşlar. Ben nereden başka yere ajan sokayım ya? Bizim ne işimiz var bu işten ya? Biz ağasına da, paşasına da, emniyetine de, askerine de, polisine de duacıyız, ehl-i sünnete davetçiyiz. O kadar basit, bunun altında başka bir şey. Buzak aramayın. Ya, doğurmaz. Çünkü bizim efendim şu karakolda kimimiz var? Şu emniyette kimimiz var? Danıştay'da adamımız var mı? Şu dosyayı nasıl yaparız? Şu ihaleyi kim alır? Bizde böyle bir şey yok. Bende böyle bir şey yok. Asla olmadı ve olmayacak. Allah için de söz veriyorum. Şahit tutuyorum. Olamaz. Çünkü ruhumuza aykırı. Biz Allah için toplanırız. Allah için dağılırız. O zaman işler ne olur? Değişir. Niyetler karışır. O zaman gelen gidenler de aracı bulayım, adam bulayım, şu işimi gördüreyim, tanışayım diye gelmeye başlar. İhlas bozulur, iflas gelir. Oldu bazılarında, oldu bazı kurumlarda bu işler. Allah ıslah eylesin. Ama biz bundan uzak duracağız inşallah. Allah için davet edeceğiz. Davetimizi Allah için yapacağız. Yani bizi adam tanıyor mu, tanımıyor mu, seviyor mu, sövüyor mu? Hiç bize alakadar etmiyor. Bize söveni de biz davet edeceğiz. Allah'ın yolu bu ya, Allah'ın cenneti bu. Herkese yetiyor. Onun için sohbetlerin manası budur. Bundan sonra da itikat dersleri hakikaten takip edilmeklik olsun. Şerhlerle beraber inşallah ilim verelim burada. Önce bir Allah'ımızı tanıyalım, dinimizi tanıyalım, inancımızı doğrultalım. Yani kısa zamanda da biraz bitirmek icap eder. Ölüyoruz, gidiyoruz. Her gün insanlar ahirete gidiyor. Bundan dolayı bir insanın yanlış inancı varsa düzelmesine vesile olursak Allah da bize rahmet edecek. Fazl-ı Kerim'le siz de tebliğci olun. Duyurun, çağırın, Allah için davet edin. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Şehit askerlerimiz Sefter Taş, Ramazan Özmen, Hasan Erdoğdu. Şehit korucular İhsan Gür, Murat Bartev, Cevat Bilgiç. Rabbim ruhlerini şad eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, ilk damla kanlarıyla affeyle, mağfiret eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle. Ailelerine sabır ihsan eyle. Rıza ihsan eyle. Cennette cem eyle. Cennette buluşmalarına engel olacak inançlardan, amellerden muhafaza eyle. Ya Rabbel Alem. Vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin hilelerini başlarına makus eyle. Allah'ım salli ala seyyidi Muhammed ve ala ali seyyidi Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyyidi Muhammed ve cihaz seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed ve bi hakkı leyletil cuma, şu mübarek cuma gecesi, şu ilim meclisi, okunan ayet hadisler hürmetine Allah'ım Amerika'nın oyunları, Avrupa Birliği de beraber şimdi Almanya'da biz de vize koymayalım, paralarına el koyalım, şudur budur demeye başladı bugün. Böyle çemberi daraltmak üzere bir faaliyet başladığı görülüyor. İşte Türkiye, ben bağımsızım, bağımsız kalacağım, devamlı size uşaklık edemem hareketleri yapmaya başlayınca tabii ki bu doğru bir hareketler, Allah tamamına erdirsin. Amin. Milli bağımsızlığımızı ilan etmemizi nasip eylesin. Amin. Dışa bağımlılıktan her sahada halas eylesin. Amin. Ayağı üzerinde duran mücahit kullarından eylesin. Amin. Vatanımız ve kutsallarımız için canını seve seve verecek şuurlar ihsan eylesin. Amin. Amin. Bu şuurdayız, bu şuurdasınız. Onu da biliyorum ama tabii ki ben size demiştim. Hatırlıyor musunuz, birkaç ay olmuştur. Biraz sıkıntılar olabilir, biraz sabredeceğiz demiştim. Vatanın kurtuluşu için bu maddi işler karışabilir, bozulabilir demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yani hükümet de bir şey yapacak ama bu millet, ya dolar çıktı, şu oldu, şunu bulamadık, cep telefonu gelmedi, bilmem ne olmadı der de, yani insanlar desteğini çeker, onlar da ondan korkuyorlar. Bilseler böyle yani yöneticilerde de hakikaten iyi niyetli olup da yani bu memleket bağımsızdır, biz az zarar görsek de ama efendim sancılı bir doğum da olsa bundan kurtulacağız. Niyet edenler vardır ama size tam güvenemiyorlar demiştim. Halka güvenemiyorlar dememiş miydim? Öyle bir konuşmam var. Bakın şimdi farkında mısınız? Çember daralıyor. Yani böyle işte vize alamayan Amerika'ya bilmem ne işte zararlar gelmeye başlıyor. İnsanların bazı işleri aksayanlar oluyor. Okuyan gidemiyor. Hastası olan gelemiyor. Falan falan. Bu kadar bunlar olabilir. Daha da biraz bu işler sıkıntıya girebilir. Allah için sabredeceğiz. Kanaat göstereceğiz. Bu milli birliğimizin tevhidi için, bozulmaması için, iç savaş dış savaş çıkmaması için, tabi esas şimdi iç savaşı. NATO'nun çok projeleri var. Şu anda NATO büyük oyunlar oynuyor. İçerideki kendi üstlerini de kullanıp buralardan da insanlara saldırma bile durumları düşünüyorlar. Ya yapmadılar mı 15 Temmuz'da kim saldırdı yani? FETÖ diye görmeyin onları. O FETÖ dedikleriniz Mossad, CIA'nın adamları yani. Namazlı abdestli de olsalar vatan hainleri onlar. Onun için burada yani kandırıldı mandırıldı da yok. Bile bile de gavurlara çalıştılar yani bunlar. Onun için bu üstler müstler bunlar tabii incirlik mincirlik bunları ta biliyorsunuz Kısıklı konuşmasında söyledim ta o zaman meydanda. Yani bunlar zarar getirir, bunlara güven olup arka dönülmez. E şimdi yavaş yavaş tabii o duruma geliyor. Allah Teala az zararla kurtulmayı nasip. En az zararla kurtulmayı nasip. Allah Tayyip Bey'i de muhafaza eylesin. Amin. Ona da yardım eylesin. Amin. Ona da hakiki müsteşarlar nasip eylesin. Ona en iyi fikirleri veren insanları yanına yakın eylesin. Zararına olanları yanından uzak eylesin. Allah'ım amin. Dua etmek lazım yani. Tarikat-ı Aliye'mizin vazifesidir yani. Yöneticilerin efendim hayrına salahın. Çünkü onların düzeni bütün millete fayda ediyor. Onların zararında bütün millete zarar geliyor. Bundan dolayı duacıyız. Duacıyız. Allah Teala hakka irşad eylesin. Amin. Doğruyu buldursun, doğruyu bildirsin. Askeri, polisi birlik içerisinde FETÖ unsurlarını ihraç ederek tamamen temizlemeyi nasip eylesin. Amin. Bakın FETÖ temizlendikçe memlekette efendim hareketler değişiyor, başarılar artıyor. Terörde başarı artıyor, orada başarı artıyor. Oyunlar çıkıyor, hainler çıkıyor. Amerikan konsolosluğunun ajanı FETÖ. Adam orada yakalanıyor, adam FETÖ'cü. Çünkü oranın dokunulmazlığı var diye bütün bilgileri oradan Amerika'ya, Türkiye'de şu olmuş, bu olmuş. Adamlar böyle çalışıyor. Amerika'da vizeyi kestim bilmiyorum. Neyi kesersen kes yani. Ne lazım bize Amerika yani? Ne olacak? E hoca sen konuşuyorsun öyle ama benim annem orada göremiyorum. Tabii kardeşim ben de üzülüyorum. Sen anneni görmesini isterim tabii ki. Ama bu vatanın zarar görmemesi ve işgale uğramaması bizim kendi yani maksatlarımızdan daha önemlidir diye düşünüyorum. Bazı şeyler olsa da bu sıkıntılara göğüs germek lazım. Hükümete de niye böyle yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz? Bu noktada dememek lazım. Bu noktada diyorum. Yani bu noktada milli bir kararlar alınıyor. Bu kararlarda destek olmak lazım yani. Şu anda çünkü bütün dünyanın gavuruyla eskiden biraz bu kadar görünmüyordu. Şimdi kabak gibi görünmeye başladı. Alenen düşmanlıklarını ilan ettiler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Biz dua edelim. Mübarek cuma geceleri okuyacaklarımızı okuyalım. O şeyi de çıkaramadık size. Radiyallahu kefer onu dedim. Şey yapamadık. Onu da güzel bir kitap haline küçük risale yapayım derken işte o kitap araya girdi. Onu yine acil yapalım ya da internete koyayım. Belki siz oradan okursunuz. Yani Allah'ın kafirleri reddet, geri çevirdiği, öfkeleriyle defolup gidip hayra başarıya ulaşamadıkları ayetin virdi var ya İbn-i Uceyl Hazretleri. Onu da başlayalım. Ben koydurayım inşallah. Bu akşam koydurayım inşallah. Artık basarsak sonra basarız ama şu anda siz okumaya başlayın. Kiminiz oradan internetten alıyorsunuz çıktı. Okuyun. O bu niyetle okuyun. İşgal olmamak niyetiyle. Dış güçlere, bu Siyonistan, Kürdistan kurulmaması niyetiyle. Tamam mı? İran'ın da bir takıya yapıp da bize arkadan bir kazık atmaması niyetiyle. Oradan gidip bizden bir gibi görünür. Sonra gidip Barzani ile anlaşır arkadan. Yapmadıkları iş değil yani. Hiç arka dönülmez bir acayiptirler. İşte oradan da bir tehlike gelmemesi için hepsine karşı, hepsine karşı vatanımızın muhafazası için niyet edip okuyacağız inşallah. Dualar yapacağız inşallahur rahman. Şimdi Abdülkavi Beşer Efendi vardı, İlim Yayma eski başkanı, eski hakimiydi. 3000 hadis ezberebilirdi. Kur'an'da hafızıydı. Babamın manevi babası durumundaydı. Ben de daha çocukken bile sohbete geldi yani işte teşvik için beni yani falan. Çok hizmeti var. Erbakan Hoca zamanında vakıflar genel müdürlüğü yapmıştı. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Onun oğlu Ahmet Efendi ağır komada, yani o aile bizim tabii saydığımız bir aile, komadan ayılır ayılmaz ne olur hocaya söyleyin demiş beyin şeyinden, dua etsin cemaatle demiş. Ayıldığında hemen bizi sayıklamış yani cemaatimizden. Allah'ım acil şifalar ihsan eyle, devalar ihsan eyle, sıhhat afiyetini iade eyle, bu mübarek gece hürmetine kabul eyle ya Rabbel Alem. Ahmet Kozlu Hoca bizim tefsirden hoca kardeşimiz, arkadaşımız, onun da sizde de hakkı var. Çünkü senelerdir para almaz, bir şey almaz, Allah rızası için tefsire çalışır, bizim tefsirde yardım eder bize. Ahmet Kozlu Hoca kardeşimiz. Onun anneannesi vefat etti, Meryem anne, 90 küsur yaşında. Yani tabi zikir üzere yaşamış. Zaten vefat ederken de işte eline bir şeyler mi koyuyorlar, ne yapıyorlar, böyle ağzına götürüyormuş. Artık abdest mi şey diyor, bir şeyler mi diyor. Tabi ahiret âleminden perde açılıyor ya. Efendim öylece zikir üzere, huzur üzere yaşamış bir annemiz. Mustafa Kozlu abimizin Amasya'da, Amasya eşrafından onun kayınvalidesi. Allah Teala kabrin nur eylesin, derecesini âli eylesin. Amin. Günahları varsa affeylesin. Amin. 90 yaşının müjdesine nail eylesin. Amin. Ailesine geride bıraktığını sabr-ı cemil, ecr-i cezil, zikir üzere onun yolun gibi yaşamak nasip eylesin. Amin. Amin. Ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu hediyelerimizi vasıl eyle, kabrin nur eyle. Ya Rabbel Alemin, cemaatlerimizden bize yazı gönderenler, Ali Hayrullah, Yaşar, Yakup, Mustafa, Sezai, Ahmet, İbrahim, Mehmet, İsmail, Mahmut, Sefa, Volkan, Hüseyin, Ömer, Kasım, Hasan, Ramazan, Nurettin, Veli, İdris, Salim, Sabri, Murat, Fahrettin, Fırat, Mahmut, Nizamettin, Midhat, Dursun, Abdurrahman, Cemal, Salih, Hikmet. Hepsi bizim gibi adamdılar. Şimdi eve gideceğiz de hanım bizi bekliyor, çay içeceğiz diye düşünüyordular ama şimdi kabirdeler yani. Kabirdeler. İşte biz de onların haliyle hallendiğimizde Allah yardım eylesin. Yıldız, Gülseren, Semra, Altun, Naciye, Gülhanım, Bahar, Zühre, Nazire, Mülkiye, Habibe, Neriman, Necmiye, Rabia, Meyit ve Meytelin Ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, fi kulli lemhatin ve nefesin, adede mâ mes'ahu ilmullah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle. Azabı olan varsa mübarek gece hürmetine def-u raf-u izale eyleyin. Kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle. Bizlere de arkamızdan böyle okuyan cemaatler nasip eyle. Defterimizi kapatma mahşere kadar. Ya çocuklarımızdan, zürriyetlerimizden veya bırakacağımız eserlerden istifade edenlerden, yapacağımız hayırlardan istifade edenlerden, defteri kapanmayan dostlarına ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Dergi arz ettim. Çok önemli yazılar, ilmi yazılar var. Ancak önümüzdeki hafta Safer ayının ilk haftaları gireceği için 21'inde önümüzdeki hafta inşallah Safer'in başında okuyacağımız duaları, namazları, zikirler hakkında sizlere arz edeceğim. Onun için dergiden şimdiden istifade edelim inşallah. Günümüzü, gecemizi, dualarımızı ona göre takip edelim. Belalar yağmadan dualarımızı kalkan edelim. Efendim, Cübbeli Ahmet Hoca'nın hapiste kaldığı bir sene zarfında gönderdiği mektuplar, efendim, 40 küsür mektup, 40 mektup, 800 sayfadan fazla fihrist hariç olmak üzere, 200 küsür ayet-i kerime, 500 küsür hadis-i şerif, birçok kıssa, menkıbe, hikmetli ilimlerle dolu ve benim hiçbir yerde yazmadığım, konuşmadığım hatıratımla ilgili bu eser çıktı. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Tekrar hapse düşmekten beni de sizi de muhafaza eylesin. Amin. Allah'ım ölene kadar afiyet nasip eylesin. Amin. Bir daha zalimlerin ellerine düşürmesin Allah. Kumpaslar varsa iptal eylesin. Amin. Aleyhimize dönen ne oyunlar şu anda da vardır mutlaka planlarını. Allah'ım iptal eylesin. Amin. Başlarının derdine düşürsün. Amin. Uğraşanları kendi dertleriyle meşgul eylesin. Amin. Amin. Ama üç kere girdim çıktım ve bunlarda hakikaten şu millete hizmet edip bir şeyler anlatayım derken herhalde biraz tesirimizin fazlalığından susturulmak için yapıldı. Benden tabii ki Allah için istifade edenlere helal olsun. Benim bir hakkım varsa bir çileler çekildi, edildi. Bilmeden alet olanlar olmuş. Hep helallik istiyorlar. Bilmeden, kötü niyet olmadan kandırılanlar olduysa onlara da hakkım helal olsun. Onlara da hakkım helal olsun. Çok helallik isteyen çıkıyor bu işlerde. Hakikaten bu medya insanı yani perişan eder yani. Vezir de eder, rezil de eder. Mühim olan Allah indinde rezil olmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Ama bu eser hakikaten benim üç hapsin de tümünün efendim ilimlerinin toplandığı bir eser oldu. İstifade edersiniz inşallah. Benim hatıramı da böylece taze tutarsınız inşallah. Okursunuz, insanlara da faydalandırırsınız. Allah Teala çok hayırlara vesile eylesin. Bunda bu kadar ayet hadis reddiyeler dolu yani. O kadar ilmi reddiyeler yapılmış. Recep Şaban'la ilgili o kadar rivayetler yazılmış. Yani diyelim sana 5-10 kitabımın efendim birçoğunda olmayan şeyler bunun içinde toplanmış. O bakımdan mektup sayılmaz bu. İlmi bir mektubat gibidir. Allah Teala Hazretleri ihlas nasip eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Lealel Vehhab Elhamdülillahi Rabbil Alem. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahibi Ecmain. Allahümme inna nes'elükel cenneh. فنعوذ بك من النار اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة Dualarımızın kabulü için, hayırlı muradlarım husulü için buyurun. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel-ahiri. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi el-Habibil Alil Kadri el-Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tuncina biha min jami'il ahvali vel afat ve taqdi lana biha jami'al hajat. Tudahhiruna biha min jami'is sayyiat. Terfa'una biha a'la'd darajat. Tubellighuna biha aqsal ghayat. Min jami'il khayrat fil hayat ve ba'del mamat. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. Hasbunallahu ve ni'mal vekil. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين يا İlâ şerefi Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihi ve ashabihi ve şâhına kâf. Efendi babamız hâsa velâ. Usta Hizmet Garibullah Büyükşehir Efendi Halil Nurullah Efendi Arzâ Besef. Fatih Sultan ve Sultan velâ arvah. Selâtîn-i âli Usmân velâ arvah. Şeyhul İslam Şifâlim Efendi velâ. Cemî'ü meşâihil İslam velâ arvah. Cemî'ü envâtina envâmetil müslimîn ve envâtil cemaatil hâdirîn velâ. Arvah-ı şühedâ inâ men zükret esmâhum fî adîl cesed. Minel meyyitîne vel meyyitâtil fâ.